Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Bijna heel Europa is bezig met het vaccineren van de boosterprik. In Nederland loopt het nogal stroef en dat is nog een understatement. Er is veel onduidelijkheid over wie wanneer gevaccineerd wordt. Straks antwoord op al je praktische vragen in Blok en Twan. En met onze vaste filmkenner Iman de Vries nemen we de laatste film- en serie-releases door. Kamp Krijtastisch, Kapitein Nova, Way Down en een remake van de klassieke West Side Story. Ben ik heel benieuwd naar. Wat moeten we zien en wat is zonde van onze tijd? Dat zo meteen, eerst het NOS-journaal met Jelle Visser. De Gezondheidsraad heeft al in september geadviseerd om de boostercampagne voor te bereiden. Dat zegt de raad in reactie op demissionair minister De Jonge. Die zei gisteren in de Tweede Kamer dat vragen over de trage campagne voor extra coronaprikken aan het RIVM en de Gezondheidsraad gesteld moeten worden. De raad zegt nu halverwege september al te hebben geadviseerd om alles klaar te maken voor de boostercampagne in afwachting van het advies om ouderen extra prik te geven. Op 2 november kwam dat advies, maar sindsdien komt het vaccineren nog maar traag op gang. Nederland heeft in vergelijking met andere Europese landen nog maar heel weinig boostervaccinaties toegediend. Twee valse corona-check-apps die in omloop zijn sluizen de QR-codes van de gebruikers door naar een onbekende bestemming. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Tech-redacteur Joost Schellevis. 1-2 apps is een valse scanner-app. En als je nou als ondernemer wel wilt doen alsof je controleert, omdat je geen zin hebt om een boete te krijgen, dan kun je die app gebruiken en alle QR-codes worden dan groen. Nou, beide apps zijn natuurlijk, gebruik van beide apps is niet toegestaan, maar ze worden wel verspreid en ik denk hier en daar ook wel gebruikt. De andere app is bedoeld om met andermans QR-code ergens naar binnen te kunnen. Uit een analyse van de broncode blijkt dat de QR-codes die gebruikers scannen worden doorgestuurd naar een externe server. Wat er daar met de codes gebeurt, is niet duidelijk. Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat fraude met coronatoegangsbewijzen strafbaar is. Een kleine meerderheid in de gemeenteraad van Zeewolde is voor de komst van een groot datacentrum van het moederbedrijf van Facebook. Veel omwonenden zijn bang voor de grote hoeveelheid energie die het centrum nodig heeft. De voormalige Oostenrijkse bondskanselier Kurz trekt zich volledig terug uit de politiek. In oktober trad hij af na een corruptieschandaal. En afgelopen zaterdag werd Kurz vader van een zoon. Hij zegt dat hij zich nu niet meer voor 100% kan focussen op een politieke functie. En klanten en medewerkers van een IKEA in Denemarken hebben afgelopen nacht noodgedwongen in de winkel doorgebracht. Het had zo hard gesneeuwd in de regio Aalborg dat ze helemaal waren ingesneeuwd. In de winkel waren genoeg bedden, toch sliepen de meeste mensen niet heel lang omdat de lichten in de IKEA niet uit konden. De Europese Commissie mag subsidies aan EU-landen verminderen of stopzetten als een land de rechtsstaat niet op orde heeft. Dat schrijft de advocaat-generaal in een advies aan de rechters van het Europese Hof van Justitie. Het vonnis wordt eind dit jaar verwacht. Meerdere EU-landen drongen de afgelopen tijd aan op zulke voorwaarden aan subsidies, vertelt correspondent Sander van Horen. Dat is een belangrijk punt van Nederland tijdens die nachtenlange begrotingsonderhandelingen. Je kunt je misschien nog wel herinneren dat er geld geleend werd met z'n allen. En dat is prima, zei bijvoorbeeld Nederland. Maar dan moeten we daar wel eisen aan kunnen stellen. Nou ja, dit was een van die eisen. Volgens Hongarije en Polen mag de commissie niet de rechtsstaat van lidstaten beoordelen. Daarom begonnen ze een zaak tegen de commissie. Het Openbaar Ministerie eiste 8 jaar gevangenisstraf tegen een man van 38 uit Werkhoven voor het stichten van meerdere branden. Volgens het OM zou de boer onder meer zijn bedrijf en woningen hebben aangestoken om te verdoezelen dat hij in de financiële problemen zat. In totaal ging het om 7 branden in 2018 en 2019 in Werkhoven, Het Gooi en Koten in de provincie Utrecht. Volgens het OM is er bewijs dat de man zeker 3 branden heeft aangestoken. De man zelf ontkent en zegt dat de branden zijn aangestoken vanwege zijn geaardheid. Ook zou er een zakelijk conflict zijn. Het weer, vooral in de kustprovincies buien, met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Landinwaarts wat vaker wat zon, maar ook kans op een bui. Het is vandaag tussen de 4 en 7 graden. Ook morgen veel bewolking en dan vooral in de middag valt er regen. En dan naar de man van de ANWB die precies weet hoe het ervoor staat op de Nederlandse wegen, Tim Schaap. Hey, goedemiddag. Nog altijd veel vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Dorp ging het mis en daar gebeurde een ongeluk met meerdere auto's en een vrachtwagen. Daar nu 8 kilometer file vanaf knooppunt Prins Klausplein, want er zijn maar 3 rijstroken dicht. Meer dan een uur vertraging daar, je kunt ook het beste omrijden. Verkeer richting Amsterdam doet dat via Wassenaar over de A12 en de N44. Wat verder nog opvalt is de A7 vanuit Heerenveen naar de Duitse grens. Voor Groningen-Helpman, 4 kilometer file. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar een half uur vertraging. De A67 vanaf de Belgische grens naar Venlo. Daarvoor Gelderop, 5 kilometer file. Want daar staat een vrachtwagen met pech op de rechte rijstrook. Daar een kwartiertje extra. En tot slot de A10, de ring van Amsterdam. Daar staat een file voor de Koentunnel richting het zuiden, vanwege een ongeluk daar. De weg is daar net weer vrijgegeven. Nu nog 3 kilometer aan langzaam rijdend verkeer en ongeveer een kwartiertje vertraging. Ster. De zomersensatie van Tate in Londen is nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Paula Rego. Haar werk is uitdagend en magisch. Feminisme, macht en seksualiteit lopen als een rode draad door haar oeuvre. Bezoek haar eerste grote overzichtstentoonstelling in Nederland. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Geef een Primera Keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kun je zelf kiezen uit meer dan 100 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Hallo Burger King. Jullie crunchy plofkip deluxe en alle andere chickenburgers zijn één grote portie dierenleed. Daarom doe ik mee met deze actie van Wakker Dier. Schrap die plofkip van het menu. Wil jij ook dat Burger King stopt met plofkip? Laat het ze persoonlijk weten. Met elke sms gaat bij Burger King de telefoon. Doe mee op wakkerdier.nl. De onafhankelijke journalistiek ligt onder vuur. Journalisten worden geïntimideerd, aangevallen en zelfs vermoord. Free Press Unlimited beschermt journalisten omdat jij het recht hebt op betrouwbare informatie. Ga naar freepressunlimited.org en steun ons. Techniek. Dat zijn geen dingen, maar mensen. Die jouw wereld op zijn kop zetten. Slimmer maken. Klein, groot, nauwelijks te bevatten. Het werkt. En weet je, ik snap er helemaal niets van dat we daar als sector zo bescheiden mee omgaan. De mensen achter de techniek. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En nu vinden de andere dieren dat hij niet om de wereld geeft. Maar dat is niet terecht. Zondebok wil heel graag goed doen voor de natuur. Hij weet alleen niet hoe. Gelukkig is dat heel eenvoudig. Want wie belegt via ASN Bank, heeft direct een aandeel in een rijke natuur. Kijk op asnbank.nl. Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Beleggingen kunnen meer, maar ook minder waard worden. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, hoe ziet de autoverzekering eruit in de toekomst? Krijg je straks een kastje in de auto dat registreert hoe hard je rijdt? Of jij je smartphone onderweg gebruikt? En hoe gaat dat de hoogte van je premie bepalen? Als twintiger werkte hij in Concerto, de iconische Amsterdamse platenzaak die al sinds 1955 bestaat. Ewout Kieft beschrijft in zijn boek de levensverhalen van de klanten die hij toen leerde kennen en koppelt die aan muziekstromingen. Zometeen vertelt hij over dit bijzondere project. Eerst, Nederland loopt ver achter wat betreft de boosterprik. In de landen om ons heen zijn ze hard bezig met het vaccineren van de boosterprik. In Nederland loopt deze prikcampagne nogal stroef. Terwijl er haast bij geboden is, wie niet binnen 9 maanden na de laatste prik is geboosterd, kan niet vrijuit reizen door Europa. En daarom 5 vragen over het boosterprikbeleid in Nederland. En die 5 vragen stellen we aan Kirsten Verdel, bestuurskundige en politiek commentator. Kirsten, goedemiddag. Goedemiddag. 5 vragen, daar gaan we. 1. Wie krijgt wanneer een boosterprik? Het zijn nu verschillende groepen. Op dit moment mag iedereen die is geboren in of voor 1941 een afspraak maken. Dat kan via planjeprik.nl of via telefoon 0800 70 70. Als je de juiste leeftijd hebt voor die prik en een partner hebt die 60 jaar of ouder is, dan mag die ook mee. Maar dat kan alleen als je de afspraak telefonisch maakt en de laatste prik die je gehad hebt, de reguliere prik, minstens 6 maanden geleden is. En dan zijn er ook nog groepen mensen die 18 jaar of ouder zijn die in een zorginstelling wonen en zorgmedewerkers die contact hebben met patiënten die nu een boostervaccin krijgen. Vanaf morgen krijgt iedereen met het Down-syndroom een uitnodiging. En nadat al deze groepen aan de beurt zijn geweest, dan komt iedereen die jonger is dan 60 jaar. En dat gaat dan van oud naar jong, net zoals dat eerder dit jaar ging. En dus we zitten nu bij 1941, dus het gaat nog wel even duren. Ja, want Europa schrijft nu voor dat je binnen 9 maanden na je tweede vaccinatie moet zijn geboosterd. 2. Ja, want anders kunnen we niet binnen Europa reizen. Gaan we het halen? Ja, dat is dus de grote vraag. Dan moet de opschaling en versnelling die deze week is aangekondigd door Hugo de Jonge wel echt heel snel beginnen. En er zijn nu al problemen voor bijvoorbeeld mensen die met het Janssen-vaccin geprikt zijn. Want in Oostenrijk kom je vanaf 3 januari het land al niet meer in met alleen een Janssen-prik. En dat gaat al om bijna 1 miljoen Nederlanders. En ook andere landen hebben op korte termijn al strengere regels. Maar ook los van wat Europa voorschrijft voor die coronapas... Ja, er zijn op dit moment in Nederland 2,8 miljoen mensen... die nu al op 6 maanden na hun laatste prik zitten... die nu dus eigenlijk al een booster zouden moeten hebben. We zitten eind deze week echter pas op iets van 700.000. Dus puur vanuit gezondheidsoogpunt gezien... lopen we meer dan 2 miljoen prikken achter. En dat heeft dus heel veel nodeloze ziekenhuisopnames... en IC-opnames en sterfte veroorzaakt. We moeten dus weer een inhaalslag doen. 3. En welke vaccins worden er allemaal gebruikt voor de boostervaccinatie? In Nederland worden daar Pfizer en Moderna voor gebruikt. Daar zijn ook grote voorraden van. Bij Pfizer geldt dat je dezelfde hoeveelheid krijgt... als bij de reguliere eerste en tweede prikken. En van Moderna krijg je een halve dosis ten opzichte van de eerste prikken. En het maakt dus niet uit welke eerdere vaccinatie je gehad hebt... of dat nou Janssen of AstraZeneca of Pfizer of Moderna is geweest... Je krijgt nu dus of Pfizer of Moderna. 4. En de bijwerkingen, zullen die ongeveer hetzelfde zijn als bij de tweede prik? Ja, of bij de eerste prik. Sommigen hebben van de eerste prik last, anderen van de tweede of allebei niet. Bij de derde prik zal dat vergelijkbaar zijn. In algemene zin geldt natuurlijk dat je meestal, als je al last hebt, dat vooral bij de eerste prik is, omdat het dan nieuw is voor je lichaam. Maar ja, ook bij de derde prik kun je eventueel nog last hebben van bijwerkingen. En voor alle duidelijkheid, als ik een corona heb gehad... moet ik alsnog een boosterprik halen? Ja, ook dan. Want ook als je corona gehad hebt... en je lichaam daar antistoffen voor heeft aangemaakt... in de loop der tijd vergeet je lichaam als het ware weer een beetje... hoe het zich daartegen moet verweren. Wij merken bij ons coronaspreekuur dat er heel veel vragen zijn over die booster. 5. Hoe vind jij dat tot nu toe er wordt gecommuniceerd vanuit de overheid... over deze boosterprik? De communicatie is één ding. Wat ik erg jammer vind, om het maar even heel eufemistisch uit te drukken... is dat we de hele pandemie eigenlijk continu met alles te laat zijn. Te laat met beginnen met testen, te laat met überhaupt vaccineren... te laat nu ook weer met de boosters. En dat komt omdat wij een kabinet hebben... wat telkens maar wacht op adviezen van de Gezondheidsraad, van het OMT, van het RIVM. Terwijl natuurlijk heel veel dingen waar je op kunt voorsorteren... Andere landen zijn heel erg bezig met preventie. Dus die bereiden zich alvast voor op mogelijke boosters... mogelijke nieuwe grote aantallen besmettingen. En wij zijn telkens maar heel zuinig. Dus we schalen zo snel mogelijk capaciteit af en zo laat mogelijk op. Ja. Neem Israël, hè. In juni was daar al bekend... dat de effectiviteit van vaccinaties afnam... omdat zij al veel eerder waren begonnen met vaccineren... Dus zij begonnen ook veel eerder met boosters. Ja, dan kun je dus 2 dingen doen. Dan kan je of wachten in Nederland tot ook hier de effectiviteit af gaat nemen... en dan pas beginnen met beleid. Of je kunt gewoon de les leren van Israël... en gewoon snel beginnen met het voorbereiden van die boostercampagne. Ja. En dat wat ik al zei, dat gebeurt hier dus telkens laat... Want dat waren de 5 belangrijkste vragen. We praten nog even verder. Deze week, burgemeester Arends van de gemeente Westland... schreef een brief aan demissionair premier Rutte en De Jonge... waarin hij zegt, ja, gemeenten moeten eigenlijk die boostercampagne aansturen. Want die zijn veel beter toegerust. Wat vind jij daarvan? Ja, dat is dus de grote vraag van hoe je het logistiek invult. In heel veel landen kun je gewoon bij je om de hoek... letterlijk een test laten doen of een vaccinatie halen... Dus daar is het echt heel fijnmazig en lokaal georganiseerd. En hier is er continu voor gekozen om juist grootschalig alles te doen. Dus grootschalige testlocaties op centrale plekken... en ook grootschalige vaccinatielocaties, vaak op diezelfde plekken. Om dat nu nog om te draaien en nu juist heel erg lokaal te gaan organiseren... ja, door de traagheid en de bureaucratische molens waar we in Nederland mee werken... zou dat op dit moment nog verder de vertraging opleveren. Ik zou het in algemene zin... absoluut zo hebben gedaan, maar voor nu is het weer te laat. Ja. Mijn verwachting is dat over een paar weken de campagne echt pas op gang is... maar ja, wederom dus te laat en dat het dan weer als een tierenlier gaat lopen. Maar ja, dat neemt niet weg dat op dit moment we met heel veel besmettingen zitten en ziekenhuisopnames en ook overlijdens die gewoon hadden voorkomen kunnen worden als we gewoon eerder waren begonnen. Nog even los van de vraag of je dat dan op grootschalige locaties had moeten doen of inderdaad door gemeentes, desnoods bij wijze van spreken, bij de bakker om de hoek. Ja. Ja, want Hugo de Jonge had het er gisteren ook al over tijdens het debat. Ik ontkomt toch ook niet aan enige reflectie van hadden we niet liever eerder en waarom beginnen wij op dit moment en waarom zijn we niet eerder begonnen? Ja, dat blijft in ieder geval steeds maar weer de vraag. Zeker als je merkt dat landen als Israël gewoon op ons voorlopen. Ja, Kirsten? Ja, dat is dus precies wat ik net zei. Ja, ik heb niet de conclusie gehoord van Hugo hierover. Wat nou zijn reflectie was op dit punt. Zou het ook met de distributie te maken kunnen hebben? Dat we gewoon te weinig prikkers hebben? Nou, we hebben op dit moment meer dan genoeg vaccins op voorraad. Alleen de capaciteit bij de GGD is gewoon te klein. Dus de telefoonlijnen zijn de hele tijd al overbelast. Zowel voor testen als voor vaccineren. Dus we hebben nu ook 5 of 6 dagen moeten wachten voordat er eindelijk weer een nieuw geboortejaar aan de beurt was voor een boosterprik. Ja, en dat heeft gewoon alles te maken met voorbereiding. Als je gewoon al vroeg, dus in juni bijvoorbeeld, ziet dat je die boosterprik op een gegeven moment nodig hebt, ja, zorg dan dat je tijdig extra capaciteit inkoopt. En het kan best zijn dat er dan mensen zijn die een tijdje even vingers zitten te draaien omdat ze niks te doen hebben. Maar liever dat dan dat je dus keer op keer te laat bent, waardoor er dus onnodig mensen in het ziekenhuis komen. En weet je, we hebben het altijd ook over cijfers, hè, ziekenhuisopnames, IC-opnames, de 50, 60 mensen per dag die nu overlijden. Ja, het is gewoon meer dan nummers. Het zijn opa's, oma's, vaders, moeders, kinderen, mensen met een gezicht en een verhaal. En wat ik nu te veel hoor de afgelopen tijd, ook weer in de Kamer, is van ja, maar ja, Hugo de Jonge doet zo zijn best. Hij is er zo hard mee bezig en ga er maar aan staan. Maar ja, per saldo kun je gewoon keer op keer voorspellen wat er ongeveer gaat gebeuren. En kun je zien dat als je eerder ingrijpt, je meer mensenlevens kunt redden. Ja, en dat neem ik het kabinet nu wel kwalijk, dat ze dus telkens zo laat zijn. Dankjewel, Kirsten Verdel, bestuurskundige en politiek commentator. Straks om 2:45 weer een iconisch duo, een ander iconisch duo. Maar deze moeten we ook een keer behandelen. Oh ja. Andrew Ridgely en George Michael. Want wie ben jij dan meer? Dat ligt eraan wie van ons twee een hele grote solo-carrière krijgt straks. En wie er ergens in de wc wordt opgepakt in een leren pak. Wham was dat, een freedom. Ja. De Tweede Kamerfractie van D66 wil matchfixing expliciet strafbaar stellen. De meerderheid van de Kamer zou dat voorstel steunen. We praten erover met Jeannette van der Laan, Kamerlid van namens D66. Goedemiddag. Goedemiddag. Toch nog even voor de leek. Wat is matchfixing? Ja, matchfixing is crimineel gedrag waarbij je dus opzettelijk bijvoorbeeld de uitslag van een wedstrijd beïnvloedt. Of opzettelijk een gele kaart haalt. In ieder geval iets doet om de wedstrijd te beïnvloeden. En dat is op dit moment dus niet strafbaar. Hoe is dat nu geregeld? Nou, het is op dit moment inderdaad niet strafbaar. Hè? Dus het is niet specifiek opgenomen in het wetboek van strafrecht in Nederland. Je kunt wel indirect een veroordeling krijgen. Dus bijvoorbeeld voor oplichting of omkoping. Maar niet specifiek voor matchfixing. En dat is het lastige eraan. Ja, en wat is dan straks het voordeel van het expliciet strafbaar maken van matchfixing? Nou, op dit moment vindt matchfixing plaats. Hè. De signalen zijn er al heel lang, hè, van tennis tot voetbal tot darten. En wat je dus ziet is dat er een lage pakkans is met een hoge opbrengst. Dus je kunt veel geld verdienen en je kunt gemakkelijk de wedstrijd en dus je ziel verkopen. En doordat er een lage pakkans is, komen bijvoorbeeld jonge sporters of sporters in een crimineel circuit. En we moeten er alles op alles zetten dat de jonge mensen niet verzeild raken in een crimineel circuit. Maar dat het ook strafrechtelijk geborgd wordt, want het is gewoon echt strafbaar gedrag. Ja, en het is een kwestie van tijd voordat het door de Kamer is. Nou, dat mag ik hopen. Ja. Het is in ieder geval waar wij echt vol op inzetten. Je kunt je ook voorstellen. Ik ben een topsporter geweest. Ik heb er altijd open en eerlijk voor getraind. En dat doet natuurlijk wel gewoon wat met je. Als je dan weet dat er misschien een wedstrijd beïnvloed wordt. Het is crimineel gedrag. En ik ga een oproep doen vanavond ook in het sportdebat. Om met een voorstel te komen om dit wel dus in het strafrecht te krijgen. Dankjewel. Succes daarmee. D66-Kamerlid Jeannette van der Laan. Nu we iedere dag vanaf 5:00 thuis zitten, hebben we volop de tijd om films en series te streamen. Maar wat moeten we dan zeker kijken en wat kunnen we beter links laten liggen en bijvoorbeeld een boek lezen of zo? Iman de Vries, filmregisseur en filmkenner, vertelt het ons op donderdag. Fijn dat je er bent. Ja, leuk om er te zijn. Ja, je schrok een beetje toen ik zei boek, Twan. Ja, ik vond het ook heel opvallend dat je naar mij keek. Ik heb jou nog nooit een boek zien lezen, inderdaad. Ja. Maar misschien ben ik er ook niet altijd bij. Morgen verschijnt seizoen 4 van de serie Kamp Krijtastisch op Netflix. Ja. Ik weet het al 2 weken lang, omdat mijn zoontje van 6 er al 2 weken lang zegt... papa, staat het er al op Netflix? Nee, nog niet. Dus morgen is eindelijk de dag dat hij het mag gaan kijken. Dus aangezien dat zo'n grote hit voor hem is, dacht ik, laat ik het hier ook even delen. Want het is een hele toffe serie. Het is eigenlijk een Jurassic Park of Jurassic World, hangt vanaf welke generatie je bent. Maar het speelt zich af op het Isla Nublar-eiland, waar dan het park weer wordt geopend. En bij Jurassic Park of Jurassic World, moet ik het goed zeggen, dan wordt het park weer heropend en dan gaat het weer fout natuurlijk. En deze serie speelt zich dan aan de andere kant van het eiland af. En dat gaat dan over 6 jongeren die allemaal een prijs hebben gewonnen. En die mogen dan, nou ja... En dan gaat het natuurlijk ook fout en die moeten zien te overleven. En het is een heel leuk avontuur voor kinderen en voor volwassenen. En eigenlijk gewoon heel erg leuk. Waar zijn we in vredesnaam? Daar komen we dan wel achter. Wat is dat? Een sabeltandtijger. Nieuw. Ja, ik weet wel welke collega van ons dit helemaal geweldig vindt. Namen, rugnummers. Gijs Rademaker. Oh, ja, die is helemaal into the dino's. Ja, okay. Ik zeg trouwens wel volwassenen, maar het is voornamelijk leuk als je volwassenen bent, omdat je kinderen dit kijken, zodat je een soort van een tekenfilm kan kijken die draaglijk is, ook voor als je ernaast moet zitten. Dus, en dat is dit zeker. Dus binnenkort, binnen het Eén Vandaag opiniepanel, komt er een vraag over dino's. Dino's. Okay. Goed, bioscopen hebben er zwaar. Beperkte openingstijden. Toch komen er deze en volgende week nieuwe films uit. Welke mogen we onder meer verwachten? Vandaag is donderdag. Way Down komt uit. En Kapitein Nova, een Nederlandse animatie of film, komt uit. Daar heb ik nog niet zoveel over. Heb ik ook niet zo'n feeling mee. Misschien zie ik ze van de week en dan kunnen we het er daar nog over hebben. Maar het is wel heel tof, want grote blockbusters werden een beetje achtergehouden. Vooral bij de vorige coronasluitingen. Maar nu heeft distributeur Disney heeft gezegd dat West Side Story, de nieuwe versie, geregisseerd door Steven Spielberg, wel gewoon volgende week uitkomt. En daar zijn denk ik ook een hele hoop bioscopen wel heel gelukkig mee. This is my first time in New York City. I want to be happy here. I want to make a life at home. Are you ready? Tonight is about family. The first gringo boy who smiles at you. I never seen you before. I'm not Puerto Rican. Wat zijn de eerste reacties op de film? Ja, heel enthousiast. Ja. Iedereen is heel erg een soort van Spielberg. He nailed it. De cast heeft het goed gedaan. De nummers heeft het goed gedaan. Nou verwacht ik, naar alle eerlijkheid, ook niet dat er heel veel negatieve reacties in eerste instantie zouden zijn. Want het is een heel beperkt groepje wat de film nog maar heeft mogen zien. Ja. Maar iedereen is wel gewoon echt laaiend enthousiast. Dus 74 inmiddels. Hoe lang gaat hij nog door, Spielberg? Ja, maar ik had het hier net, voordat ik naar binnen ging, zei ik van, er komt een nieuwe West Side Story. Was een soort, Spielberg heeft hem geregisseerd. En dat is toch nog steeds het effect dat hij heeft. Want is het ook echt weer een musical? Wordt er in gedanst? Ja, het is zelfs heel veel beeld voor beeld. Leuk. Gehuppeld, ja. Gedanst, inderdaad. Gehuppeld. Dat is heel denigrerend, als je dat zegt. Sorry. Nee, want dat zie je natuurlijk wel met Washington Heights. Hè? Die film was ook een musical. Liep ook ontzettend goed. La La Land was natuurlijk enorme hit. En ik ben er heel erg fan van. En Baby Driver, die acteur, ik heb zijn naam opgeschreven. Ansel Elgort, die speelt hier dan Tony. Die zit hierin. Dus die heeft ook wel lekker iets met muziek. Ook een absoluut lekkere muziekfilm. Dus ik ben heel erg benieuwd. Mooi. Komt op 9 december dus uit. En dan acteur Alec Baldwin heeft voor het eerst sinds het fatale schietincident waarbij een cameravrouw op de filmset om het leven kwam een tv-interview gegeven. Wordt op een nogal bijzondere manier aangekondigd, namelijk met een uitgebreide trailer. She was someone who was loved by everyone who worked with and liked by everyone who worked with and admired. I think the big question, and the one you must have asked yourself 1,000 times, how could this have happened? It wasn't in the script for the trigger to be pulled. Well, the trigger wasn't pulled. I didn't pull the trigger. So you never pulled the trigger? No. I would never point a gun at anyone and pull a trigger at them, never. What did you think happened? How did a real bullet get on that set? I have no idea. Someone put a live bullet in a gun. A bullet that wasn't even supposed to be on the property. Yeah. Dit kan toch niet? Oh, ik vind het zo heerlijk. Ja, vind je echt? Nee, ik vind het fout en heerlijk tegelijk. Heb hier dus echt heel veel ethische bezwaren meteen. Ik ook. Maar daarom vind ik het ook ergens zo fijn. Het is een soort van, er is iets ergs gebeurd. Ja. En nu anderhalve maand later ziet Baldwin. En die trailer is gewoon, de mooie epische geluidstukjes zijn hier nog uitgeknipt, zou je zeggen. Want dan hoor je alleen maar op zwellende muziek. En dan denk je van, wat doen ze hier, zou je zeggen. Het is gewoon weer commercieel gemaakt of zoiets. Dat kan toch niet? Maar voor alle duidelijkheid, het wordt vannacht pas om 2 uur uitgezonden. Ja. Dit is de trailer richting het interview. Maar het is wel een goede trailer. Ik wil het nu wel zien. Ze doen wel hun werk. Ja. Ik word hier toch een beetje misselijk van. Ja. Want het klinkt bijna alsof er nu een soort Hollywoodfilm komt over dat schietincident. Terwijl het ontzettend dramatisch is wat er is gebeurd. Verschrikkelijk. Maar ze weten het wel heel goed te verkopen. Dat, ja. Dus komt toch Hollywood. Kunnen ze heel goed. En hij ontkent dus dat hij de trekker heeft overgehaald. Ja. Ja. Dat is ook nog een soort magisch hoe ze dat gaan verklaren. Het blijft een heel bizar verhaal, toch? Zo van, ik had wel het pistool vast, maar gaat hij dan vanzelf af? Misschien moet hij dat zeggen, want hij wordt natuurlijk wel op 2 losse privé-aanklachten wordt hij aangeklaagd nu. Ik snap dat strafrecht daar niet zo goed, maar misschien moet hij dat gewoon zeggen of zoiets. Als hij dat toegeeft, is hij een beetje de sjaak misschien. En als we dat om 2 uur vannacht willen zien, waar moeten we zijn? Ja, het wordt gestreamd op Hulu. En ik zou gewoon even nog iets langer wachten. En dan kan je het vast op andere wijze ook wel zien. Ik denk dat het morgen veel over gaat in de media. En welke film ga je volgende week? Sowieso volgende week West Side Story. Oh, dan horen we West Side Story. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Dankjewel. Iman de Vries. Straks Ewout Kieft schreef een boek over zijn ervaringen bij de legendarische platenzaak Concerto. En allerlei muziekliefhebbers kwamen er langs en dat leverde zeer leuke verhalen op en mooie levensverhalen. En over een uur is er weer een spreekuur, dus heb je vragen over corona, over andere medische zaken, laat het ons weten via de gratis Radio 1 app of de mail blokkendvan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Exact 2:30, de hoofdpunten met Jelle Visser. D66 wil matchfixing expliciet strafbaar stellen. Volgens D66 maakt een aanpassing van de wet het makkelijker voor justitie om matchfixers en frauderende sporters te vervolgen. Een Kamermeerderheid steunt het voorstel. Twee valse corona-check-apps die in omloop zijn sluizen de QR-codes van de gebruikers door naar een onbekende bestemming. Eén app is bedoeld om met andermans QR-code ergens naar binnen te kunnen. De andere app is er juist voor ondernemers, zodat ze kunnen doen alsof ze QR-codes scannen, terwijl dat niet gebeurt. Door interne problemen bij de antiterreurafdeling van de politie blijft een belangrijk deel van het werk liggen, zoals het monitoren van geradicaliseerde personen. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Aanleiding voor het rapport waren signalen over misstanden. En in Nieuw-Leuzen in Overijssel is vanochtend een auto een woning binnengereden. De automobiliste raakte onwel toen ze de parkeerplaats van een winkelcentrum afreed. Ze reed vervolgens dwars door de pui van het huis. Hoe de automobiliste eraan toe is, is niet bekend. De bewoner van het huis raakte niet gewond. Dankjewel Jelle. Gaan we naar Bianca Damink van de ANWB. Waar staan de files? Er staan een paar files door ongelukken en pechgevallen. Op de A4 heb je heel veel vertraging van Rotterdam naar Amsterdam. Er zijn meerdere auto's gebotst bij Zoeterwoude-Dorp. Daardoor zijn er 3 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Ypenburg is de vertraging meer dan 1,5 uur. Je kunt het beste omrijden via Den Haag en Wassenaar over de A12 en de N44. In Noord-Holland heb je 20 minuten oponthoud op de A7 van Zaanstad naar Horen tussen Purmerend Noord en de afrit Avenhoorn. Daar is de rechterrijstrook dicht door een spoedreparatie aan de weg. En op de A67 van de Belgische grens naar Venlo doe je er 20 minuten langer over. Draait daar langzaam tussen knooppunt De Hocht en Geldrop door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Als 20-jarige jongen kwam Ewout Kieft te werken in een van de oudste platenzaken van Nederland, Concerto in Amsterdam. Opgericht in 1955 is Concerto door de decennia heen een trekpleister voor muziekliefhebbers gebleven. Van stoffige jazzverzamelers tot techno-dj's. Alles en iedereen kwam er voorbij. En dat heeft historicus en schrijver Ewout Kieft proberen te vatten in zijn nieuwe boek Concerto. Ewout, fijn dat je er bent. Ja. We gaan het zo meteen hebben over hoe jij bent gaan werken in die platenzaak. Maar het begint natuurlijk allemaal bij jouw liefde voor muziek. En dan jouw allereerste plaat. CD was het. Je eerste CD. Het is een guilty pleasure, wou ik zeggen. Maar het is niet eens een pleasure. Eigenlijk was het eigenlijk gewoon een beetje een miskoop. Ja, je schaamt je ook een beetje. Ik schaam me er een beetje voor. Ook omdat ik Roxette op mijn schooltas had. En ik kreeg ook echt van die meewarige blikken van mijn klasgenoten. Die van veel coolere muziek hielden dan ik. Was het toen al een beetje fout? Nee, Roxette is toch altijd wel een beetje geaccepteerd? Nou, niet in mijn klas hoor. Oh. Wat was jouw eerste plaat die je kocht? Die hebben we toevallig gisteren gedraaid. Under Pressure van Queen & Bowie. Oh, dat is meteen een fantastisch nummer. Ja. Wat een goede smaak. Ja, ja. Ik heb er altijd zo jaloers op dus. Dat je eerste koop ook meteen raak is. Ja, ik moet wel zeggen, was een andere tijd toch? Ja. En dan is het de zomer van 1998. Je was 20 jaar. Ja. Je zou eigenlijk een vakantiebaantje hebben bij een kinderanimatieteam. Ja, zoiets was het. Ja. En dan ga je solliciteren bij deze platenzaak. Ja. En dan hoor je deze plaat. Dave Brubeck. Want eigenlijk iedereen die daar ging solliciteren, die kreeg een muziekvraag. Je kreeg eigenlijk, de meeste mensen kregen echt 10 vragen. En dat waren echt best wel van die muziekkennisvragen. Want ze wilden, ja, Concerto was wel echt een winkel voor muziekliefhebbers. Dus ze wilden wel mensen achter de balie hebben staan die echt wat wisten. Experts. Echt experts. Ja. En dat was ik zeker niet. Ik hield heel veel van muziek, maar ik wist daar weinig van. En door eigenlijk net te doen alsof ik de vraag niet begreep, heb ik me door deze sollicitatie, door deze moeilijke vraag heen weten te... Nou, bluff is niet het goede woord. Gewoon niks zeggen. De vraag was van, joh, als jij Dave, als een klant naar je toe komt en die zegt Dave Brubeck, wat doe jij dan? Dan loop je met hem mee naar... En ik dacht, ja, het is nog geen vraag eigenlijk. Hè? Dus ik zei niks. Dan loop je met hem mee naar de jazzpark. Zijn mijn toenmalige baas, Gert. En toen knikte ik alleen maar gedwee. Ja. Maar je wil gewoon tijd kopen. Ja, ja, ja, heel verstandig. Ja, dat hebben we ook heel vaak met gasten die tijd kopen op de interessante vragen van Blok. Ja. Maar goed, uiteindelijk kom je allerlei gasten tegen in die winkel. Allerlei muziekliefhebbers. Ja. Neem ons even mee, wat zijn de extremen? Nou, het ging van jazzfreaks. En dat zijn echt mensen die soms wel €1000 voor een bijzondere persing van een oude jazzplaat betalen. Die behandelen dat echt als een soort goud. En tot inderdaad, je noemt het al, DJ's. Dus die kwakken zo de een naar de ander plaat erop. En om te horen naar die ene groove die vanavond, die avond in de club goed zou werken. Klassieke. Je hebt echt de junks en de notarissen. Die staan er echt naast elkaar. En dat maakt die winkel ook heel erg leuk en bijzonder. En dat komen we uiteindelijk uit bij een verhaal over de Sex Pistols. Ja, dat is. Het boek zit eigenlijk zo in elkaar dat ik elke muziekstroming, daar vertel ik over aan de hand van één bijzondere klant. Of iemand die in een winkel werkte. En Bertje, zoals bijna iedereen hem noemt, is bijzonder omdat allereerst hij zijn vuilniswagen altijd voor de deur parkeert. Dan rent hij even naar binnen. Hij luistert nu heel veel avant-garde muziek. Maar in de jaren 70, als zoon van uit een arbeidersgezin, een Joods arbeidersgezin uit een van de eilanden in Amsterdam, hoorde die voor het eerst de Sex Pistols. En dat gaf een gevoel van zijn stiefvader werkte in de haven. Zijn grootvader werkte in de haven. En hij hoorde dat nummer, Anarchy in the UK. En hij dacht, fuck you, ik ga niet ook in de haven werken voor een baas. En dat was punk voor hem en voor heel veel mensen. Gewoon, we doen niet meer mee. Sex Pistols. Maar nou ben jij historicus. Wat is nou de geschiedenis van Concerto in een notendop? Nou, wat Concerto zo bijzonder maakt... ik noemde net al die verschillende klanten en al die verschillende types. En dat kwam doordat Concerto ooit in de jaren 50 niet bij het kartel wat er toen was mocht. Dat was toen echt een bond, zeg maar. En daar werd de winkel niet toegelaten. En toen verzon de oprichter Gijs Molenaar een list. Hij bedacht, ik mag geen nieuwe platen verkopen, maar ik mag wel tweedehands platen verkopen. En dat deed toen bijna niemand, want platen waren luxe producten. En door die tweedehands platen mocht ook iedereen luisteren. Ook als je niks kocht. Want iedereen was doosbang voor krasjes in die tijd. En dus kwamen alle scholieren. Het was soms echt een kinderspeelplaats. Maar ook arme sloebers, alle vreemde vogels, zoals Molenaars liefkozend noemde, naar de winkel. En dat maakte Concerto vanaf het eerste begin dus echt een volkswinkel. En waar echt iedereen door elkaar liep. Omdat tweedehands ook betekent dat je van salsa tot beatmuziek tot klassiek, alles liep door elkaar. Ja. Dus ook de klanten. Ja, en je bent dus voor je boek ben je die vaste klanten, die typische klanten ben je op gaan zoeken om hun levensverhalen op te schrijven. Ja. Bijzonder. Wat ik zo mooi vind is dat je beschrijft in het boek van het is de plek geweest waar bliksemflitsen zijn ingeslagen. Ja, en dat is voor heel veel mensen. En dat viel me echt op. Omdat ik heb 60 mensen gesproken voor het boek. Uiteindelijk zijn er 12 of zo hoofdpersonen geworden. Maar iedereen die vertelde over de muziek. Nou ja, dat ene moment dat er echt iets gebeurde. Beschreef het op een beetje dezelfde manier. Alsof er echt iets heel erg nieuws. En iets wat ze nog nooit eerder hadden gehoord. Bam! Ja. En één keer binnenkwam. En daarna was ook niks meer helemaal hetzelfde. En dat is toch een soort magisch moment. En dat gebeurde dus vaak in die winkel. Bij een van die hoofdpersonen is het Iggy Pop op de televisie bij Top Pop. En die gaat dan een kamerplanten lijf. Terwijl die ontgebloed zit. En met een cameraman ineens op het podium sleurt om mee te dansen. En die zit dan ook alleen maar zo met grote ogen naar tv te kijken. En die denkt, what the fuck is dit? En dan rent hij naar Concerto om dat singeltje te kopen. En ik vind het ook zo mooi dat je zeg maar die parallel maakt met Spotify. Dat je eigenlijk zegt, ja, Spotify werkt met een algoritme. Maar ja, in zo'n platenzaak is het juist heel mooi dat dat algoritme er niet is. Ja, dat algoritme zit natuurlijk alles juist niet op verrassingen in te spelen. Die zit echt heel erg op van, nou, dan vind jij dit waarschijnlijk ook leuk. Heel erg op je bestaande smaak. Terwijl die bliksemflitsen, dat zijn nieuwe dingen. En dat is ook een soort toeval. Dus dan moet je toch ook op een plek zijn. En daar is dit boek ook wel een ode aan. Dat je op die manier misschien ook laat zien dat soort plekken nodig zijn om weer nieuwe dingen te laten gebeuren en nieuwe bliksemflitsen binnen te laten slaan. Naar binnen gebluft, maar op een gegeven moment had je natuurlijk ook wel een beetje muziekkennis. Kun je dat moment nog herinneren dat jij voor de eerste keer zei, oh, dan moet je waarschijnlijk dit en dit hebben? Ja, dat ging dus geleidelijk. Dat is dan iets wat je dan ineens bij jezelf opmerkt en dat je dan denkt van, hey, dat gaat eigenlijk best lekker. Wat was dat? Ja, nou, dat kon dan ineens... dat weet ik dus niet. Dat was niet één moment of zo, maar dat je ineens weet van, ah ja, je zoekt dat... Die nieuwe single van Peaches. En dat vind je ook leuk omdat je Felix de House Cat vorige keer draaide. Dus dat is dan een electro. Dat is een genre waar ik helemaal niet zoveel mee had. Maar dat weet je gewoon. Of op een gegeven moment kwam de nieuwe Bowie uit. Ja. En dat wist je dan precies? Ja, dit was al zo oud ben ik nou ook weer niet. dit was begin jaren 80, maar ja, zeker. Ja. Goed, ja, en op een gegeven moment gingen ze ook live optredens organiseren daar. Hè? Ja, nou, dat klopt, ja. Ja, die instores die kwamen in de jaren 90. En toen kwamen dus... dan bolde die ramen ineens van de gitaarversterkers en de drums. Dat kon lekker hard gaan. Dat was lekker altijd een beetje anarchistisch sfeertje. Dat was ook in de tijd dat T-Pex nog op de muren... Allemaal anarchistische tekeningen schilderde. Dat was heel erg leuk. Ja. Concerto, zo heet het boek dus. Dankjewel, Ewout Kieft. Graag gedaan. Bekend van The Look of Love, When Smokey Sings and The Night You Murdered Love. ABC en Poison Arrow. Door interne problemen bij de antiterreurafdeling van de politie blijft een belangrijk deel van het werk liggen. Dat blijkt uit een rapport van de inspectie Justitie en Veiligheid dat vandaag is gepubliceerd. Henk Corvinus is inspecteur-generaal van die inspectie. Goedemiddag. Goedemiddag. Om welke dingen gaat het dan? Het gaat om het gedeelte dat je informatie probeert te vergaren over personen en groepen. Voordat zij strafbare feiten plegen, maar dat ze daartoe instelling hebben, plannen voorbereiden. En eigenlijk in die vroege fase zou je al moeten willen weten om wie gaat het en wat zijn ze van plan om te gaan doen. En dat is in het geval van de vroege fase. En hoe gaat het dan met de acute dreigingen? Nou ja, als eenmaal de dreiging zich gemanifesteerd heeft en men weet om welke personen het gaat en om het opsporingsgedeelte, dan constateren wij dat die opsporing op zich goed verloopt. Alleen ja, bij het instellen van dit informatiecluster, wat gericht is op de aanpak van contraterrorisme, extremisme en radicalisering, was natuurlijk de bedoeling om niet alleen maar reactief te gaan optreden, maar om ook proactief te gaan kijken waar komt het vandaan en kun je misschien voordat het zich manifesteert daar al actie op ondernemen. Ja. Want wat voor problemen spelen er nou bij die terrorismeafdeling van de politie? Ja, in ons onderzoek is gebleken dat waar je zou verwachten dat je op gelijke basis met elkaar omgaat en dat je een cultuur hebt waarin je elkaar aanvult, dat je in feite toch ziet dat er dominantie is van de opsporingsgroep die eigenlijk vindt dat Intel, oftewel degene die de informatie aan het vergaren zijn en degene die het technisch mogelijk moeten maken, diegene vanaf DSO afkomst zijn, dat die min of meer maar hebben te bedienen wat ten behoeve van de opsporing gerealiseerd moet worden. En dat is natuurlijk niet een cultuur die echt op samenwerking is gericht. Nee. Maar hoe is die cultuur ontstaan? Nou ja, eigenlijk in een hele, is een soort pressure cooker, is men allemaal bij elkaar gezet. Van we hebben een acute dreiging op het gebied van terrorisme, extremisme en radicalisering. En daar moet nu direct iets aan gedaan worden. Dus we pakken een plukje van de opsporing. We pakken een pluk vanuit de intelligence organisatie. En we pakken een plukje vanuit de specialistische ondersteuning. Als we die bij elkaar voegen, dan gaat het automatisch goed. Ja. Alleen, dat blijkt dan niet zo, hè? Want veel dingen gaan niet automatisch goed. Daar moet op gestuurd worden en er moet op gelet worden dat men ook daadwerkelijk hetzelfde gaat doen en hetzelfde voor ogen heeft wat men wil bereiken. Ja, maar tot slot, wat is de volgende stap? Wat moet er nu gebeuren volgens jullie? Nou ja, er moet serieus tijd genomen worden voor de intelligence organisatie, dat je helder hebt wat ervan verwacht wordt, hoe dat georganiseerd gaat worden, betere samenwerking en uiteindelijk een goede sturing op deze mensen, zodat ze samen het beste bereiken voor de veiligheid van Nederland. Dank. Henk Corvinus, inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het zal je niet zijn ontgaan. Aan het einde van het jaar valt het doek voor Blok en Twan. Tot die tijd brengen wij een ode aan andere iconische duo's. Vandaag Jongbloed en Joosten. Het programma begon in 1988. Het was een begrip. Soms kijken er ruim 4 miljoen mensen naar. Nou, veel. En, ja, dat is echt heel veel, ja. De talkshow werd gepresenteerd door Astrid Joosten en Jaap Jongbloed. En dat deden ze live vanuit het World Trade Center in Amsterdam. Welkom rechtstreeks bij het programma Jongbloed. En Joosten, jaargang 1, aflevering 21. En ook vanavond weer aandacht voor opmerkelijke en onopgemerkte zaken uit het nieuws. De gasten en het publiek speelden spelletjes. En daarnaast waren er ook vaste rubrieken zoals De Stip, waar een gast die de afgelopen week in het nieuws stond op een stip midden in de studio werd ondervraagd. Ja, en dit is de tune die je hoort van Jongbloed en Joosten. Dat is Desert Theme van Toto. Programma werd uitgezonden door de Tros. Jongbloed die was daar eigenlijk al in dienst. Die is zijn hele carrière ook gebleven. Maar later werd het AVRO-Tros. Joosten was afkomstig van de VARA en ging later ook weer terug naar die omroep. Ja, en ze stopte omdat het een soort van ding was met een redacteur, kan ik me nog herinneren? Ja, het was een financieel geschilletje. Financieel geschilletje. Ja. Dus ja, wat kunnen we leren van dit duo, Twan? Nou, ik vind het eigenlijk vooral de lage irritatiefactor, dat ze zich zo niet wilden profileren. Ik bedoel, ze zijn allebei rustige presentatoren in dienst van. En dat zijn ze altijd wel gebleven, vind ik. En ik denk dat dat wel hun kracht is geweest Dus ja, Blok, daar kun je... Ja, nou ja, allebei misschien wel. Maar daar kun jij ook zeker wel iets van leren. En de vraag is, hoeveel jaar heeft dit tv-programma bestaan? Is dat A, 2 jaar, B, 4 jaar of C, 6 jaar? Dus hoeveel jaar heeft dit tv-programma bestaan? Laat het ons zo snel mogelijk weten via de gratis Radio 1-app. En we zoeken naar degene die met het snelste met het antwoord komt. Want dan weten we dat je het niet hebt gegoogeld. En Twan, wat zijn de prijzen? Ja, de volle goodiebag die staat weer voor je klaar. Voor degene die dus het snelste het antwoord appt naar ons. Maandag weer een ander iconisch duo dan een crimineel tweetal. Ja, want die heb je er ook tussen zitten. Blok. Blok. Blok. En Twan. Mischa Blok. En Twan van Peperstraten. Tot 4 uur. Op NPO. NPO. Radio 1. Mama, please stop crying. I can't stand the sound. Your pain is painful and it's tearing me down. I hear glasses breaking as I sit up in my bed. I told God you didn't mean those nasty things you said. You fight about money, about me and my brother. And this I come home to, this is my shelter. It ain't easy growing up in World War III. Never know what love could be, you see. I don't want love to destroy me like it has done my family. Can we work it out? Can we? Can we be a family? Promise I'll be better. I promise. Mommy, I'll do anything. I'll do anything. Can we work it out? Can we be a family? Promise I'll be better. Daddy, please don't leave. Daddy, please stop yelling. I can't stand the sound. Make mama stop crying, 'cause I need you around. My mama, she loves you. No matter what she says. Uit 2003 en Family Portrait. Blok en Twan. Consumentennieuws. De hoogte van je premie voor een autoverzekering wordt nu nog grotendeels gekoppeld aan de kenmerken van de auto en in mindere mate aan de bestuurder. We delen steeds vaker onze auto met anderen en dat vraagt om een andere manier van verzekeren als het aan de verzekeraars ligt. Verzekeraar E.ON begint daarom nu met een proef met een verzekering die gekoppeld is aan een persoon. Ik praat erover met Suzanne Samson, expert autoverzekeringen van Independer. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vind je van het idee? Ja, de test zal dat natuurlijk moeten uitwijzen, hè, of het een succes gaat worden. Maar het is wel een heel logisch idee. Ja, want ik denk al, ja, als ik de rijstijl zie van mijn buurvrouw, ja, moet ik daarvoor gaan ophoesten. Ja, waarom denkt E.ON in eerste instantie dat zoiets nodig is? Nou, wat er op dit moment gebeurt, hè, als je gebruik maakt van een platform om een deelauto of een deelscooter te regelen, dan verzekert het platform de auto. En jij als gebruiker, jij merkt er eigenlijk helemaal niets van. Je betaalt gewoon de bijdrage aan het platform. En dat zorgt er natuurlijk voor dat jij als gebruiker je toch minder verantwoordelijk voelt voor een auto of een scooter. Met dus als effect dat er meer schade is. En dat op de lange termijn zal ervoor zorgen dat het verzekeren of heel duur wordt of misschien wel onbetaalbaar gaat worden. En daarmee zo'n deelauto natuurlijk ook. Ja. Want hoe is dat nu geregeld als we het hebben over de hoogte van de premie van je autoverzekering? Is dat vooral afhankelijk van jouzelf als persoon of zit dat vooral toch in je auto? Ja, nou, beide eigenlijk wel. Aan de ene kant kijken ze natuurlijk naar degene die het meeste in die auto rijdt. Hè. Hoe oud is die, hoeveel rijervaring heeft die, hoeveel wordt er mee gereden, waar woont diegene. En aan de andere kant naar de auto. Hè. Hoe duur is die auto, hoe snel is die auto, hoeveel elektronica zit daarin. Dus dat is echt een combinatie van factoren, waardoor premies ook erg uiteen kunnen lopen. Ja, en nu is dus deze proef gaat er dus over dat het meer wordt gekoppeld aan jouzelf als persoon. Ja, precies. Ja, en waar wordt specifiek dan op die deelauto's dan inderdaad. Ja, ja, en welke factoren wordt dan naar gekeken? Nou, het is in lijn der verwachting dat dat toch wel redelijk vergelijkbaar zal zijn met wat er nu gebeurt. Hè? Dus dat ze toch kijken naar hoe oud is iemand en hoeveel rijervaring heeft diegene al. En wat met name op het gebied van deelauto's ook logisch is, zoals dat ook nu bij autoverzekeringen gebeurt, is er misschien wel een stukje schadehistorie. Hè? Hoe voorzichtig ben jij met de spullen die je leent? Ja. Want je hebt nu ook al rijstijlpolissen waarbij je als bestuurder gegevens deelt over hoe je rijdt. Hoe werkt dat precies? Nou, dan wordt je rijgedrag bijgehouden via een app, is dat over het algemeen. Vroeger was dat een soort dongel die je in je auto stak, maar tegenwoordig gebruikt men apps. En die kijken hoe snel je rijdt, waar je rijdt, hoe laat je daar rijdt. Allerlei factoren die bepalen nou, ook iets over de veiligheid van jouw rijstijl. En ja, rij je dan heel goed, dan krijg je een korting. En rij je heel slecht, dan gaat de premie omhoog. Of vragen ze je misschien zelfs wel om te vertrekken. Ja. En hoe zie jij de toekomst van autoverzekeringen? Zeker misschien wel met zelfrijdende auto's op komst? Ja, daar staat nog wel het nodige te gebeuren. Ik denk in zijn algemeenheid zullen verzekeringen meer en meer aan gaan sluiten bij de verschuiving van bezit naar gebruik. Hè, waar deelauto's een mooi voorbeeld van is. En zullen dan vaker aan de persoon gekoppeld worden. En als je specifiek naar autoverzekeringen kijkt, dan zie je op de korte termijn met name dat verzekeringen, daar hadden we het net al een beetje over, steeds meer op de individu echt worden geprijsd. Omdat ze steeds meer van jou weten en steeds beter kunnen voorspellen hoeveel schade jij als individu gaat rijden. En dus dat maakt ook dat het vergelijken zo belangrijk is, omdat die premies heel erg verschillen. Maar als je kijkt inderdaad naar zelfrijdende auto's, ja, op de korte termijn zie je daar nu met name meer schade ontstaan. Omdat die systemen gewoon, iedereen moet daar nog aan wennen. Op de lange termijn ga je dan veel minder schade natuurlijk hebben. Hè, als de auto dat allemaal perfect kan doen, of de computer eigenlijk. Maar dan krijg je weer allerlei andere uitdagingen. Want ben je dan als bestuurder zelf nog aansprakelijk als je in een zelfrijdende auto zit? Of wordt dat dan de fabrikant? En wat gebeurt er dan als de software wordt gehackt? Ik denk dat daar nog mooie en complexe vraagstukken liggen. De toekomst van het autoverzekeren. Dankjewel, Suzanne Samson, expert autoverzekeringen bij Independer. En dan de oplossing van de quiz. Hoeveel jaar heeft het tv-programma Jongbloed en Joost bestaan? Heel veel mensen hebben gereageerd. Martin, Dirk en Stella zeggen 4 jaar. Silke, Anne, Geerko, Bart zeggen 6 jaar. Janine en Jos, die hadden het goede antwoord. Die zeggen 2 jaar. Maar Anthony was het snelst. Dus okay. De goodiebag gaat naar Anthony. De goodiebag gaat zijn kant op. Dat is een goede zaak. Morgen weer maandag weer een ander iconisch duo. Straks in Blok het Wan. Het is alweer 10 jaar geleden dat Kick-Out Zwarte Piet werd opgericht. Waar staan we nu? Zometeen is een van de oprichters bij ons te gast. Zometeen het spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken? Laat het ons nu weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En de antwoorden die krijg je van onze huisarts Shakib Sana. Mijn Russische oma was 21 jaar in 1944. NPO Radio 1. Podcast. Ze maakte voor de liefde een levensgevaarlijke reis door oorlogvoerend Europa. Ik herinner me vooral Keulen. Er was alleen een kathedraal. Zelfs niet omringd door ruïnes, maar door stapels stenen. Ik, Willem Voogd, ben haar kleinzoon en maak nu dezelfde reis. Van Odessa naar Velzen. Eerst de paspoort. Dat is een mooi verhaal. Hoe weten we dat? Dat weet ik vanuit de memoires van mijn oma. Luister Baba. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Er zijn nog 5 wachtende voor u. Nog even geduld, alstublieft. Vind je dit al vervelend? Stel je voor hoe het is voor patiënten die door het hoge aantal coronabesmettingen nog langer moeten wachten op een plek in het ziekenhuis. We willen allemaal in het ziekenhuis terecht kunnen wanneer dat nodig is. Wees daarom de komende tijd extra voorzichtig en blijf 's avonds zoveel mogelijk thuis. Want door minder contacten en door overal afstand te houden, verspreidt het virus zich minder snel. Ster. Ik wil het even met je over honden hebben. Ik ben Arthur Japin en een hondje heeft mij opgevoed. Over hem en alle honden heb ik een boek geschreven. Het gaat over onvoorwaardelijke trouw en het belang van intuïtie en staat voor prachtige tekeningen van Martijn van der Linden. Een ideaal cadeau voor iedereen die van dieren houdt. Honden voor het leven is verkrijgbaar in de boekhandel. Lieve mensen in de zorg, kunnen jullie wel wat extra energie gebruiken deze maand? Zorgwerk staat voor je klaar. Met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals die direct kunnen invallen als er bij jullie iemand uitvalt. Schakel ze nu in. via zorgwerk.nl. De nieuwe roman van Herman Koch. Een film met Sophia. Zijn laatste film, haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Zorgwerk.nl. Het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. Dit is Julia. Julia is 6 jaar en heeft HIV. Maar de enige behandeling die ze krijgt is ongelijke behandeling. Vele kinderen met HIV in Oeganda en miljoenen mensen wereldwijd krijgen niet de levensreddende zorg die ze nodig hebben. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Verzeker kinderen als Julia van onmisbare zorg en medicatie. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Drie uur. NPO Radio 1, met Mischa Blok en Twan van Peterstraten. 10 jaar geleden was hij medeoprichter van Kick-Out Zwarte Piet en werd vervolgens bij de Sinterklaasintocht in Dordrecht in de boeien geslagen. Inmiddels zit Jerry Afrilly aan tafel met ministers en burgemeesters. Zometeen blikken we met hem terug op de kantelpunten in de afgelopen 10 jaar. En de Nederlandse taalkursussen die de universiteiten aanbieden worden steeds populairder. Hoe komt dat en betekent dit het einde van de taalscholen? Nu het NOS Journaal. Hier is Jelle Visser. De Duitse regering wil een vaccinatieplicht tegen corona vanaf februari volgend jaar. Dat is de uitkomst van overleg tussen de 16 deelstaten, de vertrekkend bondskanselier Merkel en haar opvolger Olaf Scholz. Eerder voerde Oostenrijk al zo'n vaccinatieplicht in. Daar kunnen mensen die niet zijn ingeënt vanaf februari een boete krijgen. Ook in Duitsland neemt de druk op de zorg en met name de IC's toe. In Duitsland is 69% van de bevolking volledig gevaccineerd. D66 wil matchfixing expliciet strafbaar stellen. Nu kunnen sporters of gokkers die wedstrijden manipuleren alleen via een omweg worden vervolgd, vertelt D66-Kamerlid Van der Laan. Het is niet specifiek opgenomen in het wetboek van strafrecht in Nederland. Dus ja, je kunt je voorstellen, je kunt wel indirect een veroordeling krijgen, dus bijvoorbeeld voor oplichting of omkoping. Maar niet specifiek voor matchfixing. En dat is het lastige eraan. Er is in Nederland nog nooit iemand vervolgd vanwege betrokkenheid bij matchfixing, terwijl wel concrete verdenkingen zijn. Een meerderheid van de VVD, D66, CDA, ChristenUnie en de SP steunt het voorstel voor het strafbaar stellen van matchfixing. Veel andere Europese landen hebben al zo'n strafbepaling. 2 valse corona-check-apps die in omloop zijn sluizen de QR-codes van de gebruikers door naar een onbekende bestemming. 1 app is bedoeld om met andermans QR-code ergens naar binnen te kunnen. De andere app is er juist voor ondernemers, zodat ze kunnen doen alsof ze QR-codes kennen, terwijl dat niet gebeurt. De advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie zegt dat landen gekort kunnen worden op Europees geld als ze de rechtsstaat niet op orde hebben. Polen en Hongarije hadden een zaak aangespannen tegen de Europese Commissie, omdat ze vinden dat dat niet kan. En een kleine meerderheid in de gemeenteraad van Zeewolde is voor de komst van een groot datacentrum van het moederbedrijf van Facebook. Veel omwonenden zijn bang voor de grote hoeveelheid energie die het centrum nodig heeft. Een Duitse mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen winkelbedrijf C&A wegens medeplichtigheid aan slavernij en uitbuiting. De mensenrechtenorganisatie zegt dat C&A weet, of zou moeten weten, dat de sokken die het verkoopt mogelijk door Oeigoerse dwangarbeiders in China worden gemaakt. Volgens de advocaat van de organisatie gaat het om een strafzaak. En daarmee is een nadrukkelijke oproep aan het Openbaar Ministerie in Nederland, maar inderdaad ook al eerder in Duitsland en Frankrijk, om een strafrechtelijk onderzoek te openen, om duidelijk paal en perk te stellen aan dit soort praktijken. En voor eens en voor altijd duidelijk te maken dat westerse bedrijven hier een eigen verantwoordelijkheid hebben, een eigen zorgplicht om hun ketens goed te onderzoeken en te zorgen dat dit soort misstanden niet voorkomen in hun supply chains. In de Chinese provincie Xinjiang zitten naar schatting 1 miljoen Oeigoeren opgesloten onder het mom van heropvoeding. In werkkampen wordt ze bijgebracht hoe ze zich als Chinese modelburgers moeten gedragen. Ook zouden Oeigoeren op katoenvelden en in kledingfabrieken gedwongen aan het werk worden gezet. Door interne problemen bij de antiterreurafdeling van de politie blijft een belangrijk deel van het werk liggen, zoals het monitoren van geradicaliseerde personen. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Aanleiding waren signalen over misstanden. Uit het rapport blijkt dat de politie goed reageert op acute terroristische dreigingen. Wel blijft de informatiepositie achter en dat leidt binnen de afdeling tot conflicten. Het weer, vooral in de kustprovincies buien, met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Landinwaarts wat vaker een zonnetje, maar ook kans op een bui. Het is 4 tot 7 graden. Ook morgen veel bewolking en vooral in de middag gaat het regenen. Dankjewel Jelle. Zometeen het vervolg van Blok en Twan. Eerst ANWB Verkeersinformatie. Bianca, goedemiddag. Goedemiddag. Er zijn wat problemen in het westen van het land. En dat komt door een ongeluk op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoudendorp. Je hebt daardoor nog bijna 3 kwartier vertraging vanaf knooppunt Ypenburg. Er zijn nu nog 2 rijstroken dicht. Rijkswaterstaat verwacht wel dat de weg zeer binnenkort wordt vrijgegeven daar. Omrijders die staan ook in de file op de N44 van Den Haag naar Wassenaar. Want ook daar is nu een ongeluk gebeurd bij Wassenaar. Vertraging is opgelopen tot 1/2 uur en daar is 1 rijstrook dicht. Ster. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Change the world sleeping. Ofwel, de wereld veranderen terwijl je slaapt. Dat kan. Met het duurzame beddengoed van Jumeco. De hoogste kwaliteit beddengoed, gemaakt van 100% biologisch katoen. Zacht voor de wereld en voor jou. Ga voor duurzaam beddengoed naar jumeco.nl. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromate. Nu bij New York Pizza. De Italian Garlic Chicken Pizza. Met knapperige groenten, kip, parmesano en crème van knoflook. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? Toto. Robbie Williams. Pink Floyd. Golden Earring, natuurlijk. Hazes. Jonathan Jeremiah. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar 1 NPO Radio 2. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Het is het best bewaarde en grootste waterkasteel van Nederland, Kasteel Hoensbroek in Limburg. En sinds vandaag mogen ze zich de winnaar van de Museumprijs 2021 noemen. Hoe geef je bezoekers de beleving in tijden van corona? En luisteraar, Lucie is 75 jaar, is al 2 keer gevaccineerd. Toch is ze besmet, gelukkig alweer bijna genezen. En nu vraagt ze zich af wanneer ze haar boosterprik mag laten zetten. Dat is een van de vragen die aan bod komt in het spreekuur. Heb jij nog een vraag? Laat het ons weten via de app van Radio 1 of via de mail blokkend van avrotros.nl. Tot 4 uur is dit. De eerste week met de nieuwe coronamaatregelen in het onderwijs zit er bijna op. De verscherpingen vallen extra zwaar voor leerlingen en leerkrachten in het speciaal onderwijs. Ze stroken namelijk vaak helemaal niet met de praktijk. Ronald Kamerman is directeur van de Makaai-school in Meppel. Speciaal onderwijs voor het basis- en voortgezet onderwijs. Ronald, goedemiddag. Goedemiddag. We hebben elkaar de afgelopen jaren meerdere malen gesproken. En de grote vraag is dan toch een beetje, hoe is de sfeer op dit moment bij jullie? De sfeer is op zich goed, maar er is toch ook wel enige gelatenheid van wat hangt ons nu boven het hoofd. En toch ook wel inderdaad bij collega's van hoe komen we de dag door en hoe gaat de dag van morgen er weer uitzien. Ja. We zijn ook een paar keer bij jullie op school geweest, bijvoorbeeld ook een jaar geleden. Toen was net duidelijk geworden dat de scholen eerder en langer dicht gingen rond de kerstvakantie. En dat zorgde bepaald niet voor een jubelstemming in de klas. We zitten nog maar net op school en dan moeten we weer. Ja, ja. Weet het. Juf Sylvia, hoe is het nieuws gevallen in jouw klas? Bij sommigen heel zwaar. Verdriet, boosheid, agressie, huilen. Ze gaan fitten op elkaar en dat zag je vandaag wel heel erg in terug. Onrustige dag. Onrustige dag? Ja. Shakira, wat kijk je moeilijk? Oh, je hebt hoofdpijn. Komt dat, ja, door de stress? Mag ik vragen wat jullie aan het doen zijn? Tekenen. Wat ben je aan het maken? Ja, mijn hobby. Dat is? Kerken tekenen. Oh, die mooie zie je. Hier hoorde jij over deze nieuwe lockdown? Ik hoorde daar dus gisteravond over en ik vond het niet leuk. En mijn pleegouders die vonden het ook echt niet leuk. Maar die waren dus de rest van de avond een beetje chagrijnig. Nou, ik ben dus een vrij lastige kind eigenlijk een beetje. Dus, en dan om thuis te zitten, daar worden mijn pleegouders helemaal gek van en zo. En ik ben op school ben ik minder dwars dan thuis. Vorig jaar rond deze tijd ging de school dus een paar weken dicht. We hoorden de moedeloosheid onder de leerlingen. En nu kunnen de scholen open blijven. Is er dan ook blijheid? Ja, bij leerlingen is er absoluut blijheid. Dat klopt. En bij ons onder het personeel is er in zoverre ook blijheid dat we open zijn, want we willen niks liever. Alleen het is elke dag een gigantische puzzel om klassen bemand te krijgen. Vanmiddag was om 1 uur kwam er ook een collega bij mij die zegt, ja, ik begin nu te hoesten en ik begin een zeer het keel te krijgen. Nou, ga maar naar huis, laat je maar testen. Dus dat betekent weer creatief met personeel omgaan. Terwijl je eigenlijk zo min mogelijk verschuivingen in klassen wil hebben. Voor morgen weet ik nu al dat er geen inval is. Dus elke keer denk je van, sturen we nu morgen de klas naar huis of sturen we de klas niet naar huis? Ja. Morgen is de dag dat Sinterklaas komt. Op elke school toch ook een groot feest. Dus dat zijn eigenlijk de dilemma's waar je nu dagelijks mee te maken hebt. Helaas, de verbinding is verbroken. We gaan even opnieuw contact zoeken met deze schooldirecteur, ja. Ronald Kamerman. Want ja, we hebben even meerdere malen gesproken en iedere keer was een soort update van waar ze stonden. Want inderdaad, het is natuurlijk een totaal andere sfeer die er hangt op scholen. En de blijheid waar we het net over hadden, dat die kinderen weer naar school mogen. Ja, inderdaad, het is natuurlijk ook heel anders als ze thuis zijn. Dat verschil merkt weer eigenlijk bij ieder gesprek opnieuw weer. En er zijn sinds maandag dus nieuwe maatregelen van kracht gegaan. Onder andere het dragen van mondkapjes. We hebben opnieuw contact. Want hoe gaat het daarmee met het dragen van mondkapjes? Hoe wordt daar zeg maar aan vastgehouden aan die regel? Daar wordt op zich positief aan vastgehouden. En het gros van de leerlingen volgt, of eigenlijk hun ouders, volgt dat advies ook op. Dat gaat gewoon best wel aardig. Maar ook een aantal ouders geven aan van ja, wij zijn hier niet voor. Mm-hmm. Volgens de wet hoeft het ook niet. Het is een advies. Dus wij doen hier liever niet aan mee. Nou, dat feitelijk hebben ouders daar gelijk in. Dus dat honoreren wij ook. En ik vind het zelf met name in ons type onderwijs eigenlijk een beetje een vars. Want het is een mondkapje waar 73 keer op een dag aangezeten wordt. Het is bijna een natte zakdoek die elke keer de zak ingaat en de mond opgaat en weer af. Dus wat ik me eigenlijk afvraag in ons type onderwijs, hoeveel effect heeft dit bij zulke jonge kinderen? Ja, want vanaf groep 6 is het dus verplicht voor de kinderen op school. Maar veel kinderen komen bij het speciaal basisonderwijs met een busje naar school. En daar is dat mondkapje weer niet verplicht. Ik kan me voorstellen dat dat voor veel verwarring zorgt. Klopt, dat is inderdaad een nodige verwarring. Daar heeft helemaal gelijk in. Waarvan wij inderdaad op school zo duidelijk mogelijk aangeven. Mijn collega's geven ook aan, dat weten we. Dit zijn de regels van school, dit zijn de regels van de taxi en dit zijn nu de regels van thuis. En we zijn nu op school, dus op school proberen we ons aan deze regels te houden. Nou, dat is zo'n mantra die vaak herhaald wordt en dan gaat het uiteindelijk, lukt het. Maar veel duidelijkheid schept het niet, dat ben ik volledig met u eens. Je had het net al even over die leraar die dan een klein kuchje heeft. Wat zijn de gevolgen als er sprake is van uitval? De gevolgen op een dag als vandaag is gewoon acuut schakelen met een collega. In ons type onderwijs staan eigenlijk altijd twee mensen voor de klas, een leerkracht en een assistent. Red je het alleen of moet wel een collega uit de buurklas jou eventueel assisteren. Maar nu is het alweer vanmorgen dat wij druk aan puzzelen zijn. Ja, kunnen wij nu morgen in de juiste bezetting open? Moeten we een klas naar huis sturen of moeten we geen klas naar huis sturen? Nou, vanmorgen zullen we er werkelijk alles aan doen om dat niet te doen. Want dan is het de dag van het Sinterklaasfeest. Maar dat betekent dus elke dag creatief het zij klassen bij elkaar voegen, af en toe collega's. En toch ook inderdaad af en toe klas aan huis sturen. Ja, want het is eigenlijk min of meer een verplichting om open te blijven als school. Voel je wel vrijheid om beslissingen te kunnen nemen? Ja, die voel ik zeker vanuit mijn bestuur en mijn werkgever. En wij zijn nu inderdaad ook al voorzichtig bezig om naar een schema te gaan. En met potlood hebben we die al op papier staan om misschien toch wel naar een vierdaagse schoolweek. Van zeggen, dat kunnen we continueren. En dan kunnen we dat soort calamiteiten die ik net schetste opvangen met je vaste personeel. Want er is ook een onderwijs een personeelstekort. Dus een invalpool is er bijna niet meer. Dus op zo'n manier zou je wel kunnen gaan zeggen van goh, uw kind is elke dinsdag vrij. Uw kind is elke donderdag vrij. En met je eigen personeel kun je dan wel dat opvangen. En hoef je niet elke dag de alles is anders show te gaan doen. En kun je meer onderwijs, goed, ook kwalitatief goed onderwijs bieden in plaats van elke dag weer labwerk gaan verrichten. Ja, dankjewel. Succes ook de komende tijd. Ronald Kamerman, directeur van de Makai-school in Meppel. Begin jaren 70, de Doobie Brothers en Long Train Running. De Duitse regering wil vanaf februari een vaccinatieplicht gaan invoeren. De leiders van de 16 Duitse deelstaten, bondskanselier Angela Merkel en haar beoogde opvolger Olaf Scholz, zijn het eens geworden over nieuwe coronamaatregelen, waaronder dus de vaccinatieplicht. NOS-correspondent Charlotte Waaiers, goedemiddag. Hoi. Is dit al definitief of moeten de plannen nog goedgekeurd worden? Ja, het is nog niet definitief. Het is nog geen officieel besluit. Want de deelstaten, de leiders van de deelstaten en Merkel en Scholz gaan er niet alleen over. Dat is de Bondsdag die daarover moet stemmen, het Duitse parlement. Dat gaat er ook over stemmen. Maar toch is dit al een heel erg duidelijk signaal, hoor. Want Merkel zegt, ik had gehoopt dat dit niet nodig was, maar we zien een vaccinatiegat. De ziekenhuizen die moeten echt ontzien worden, want het loopt hier uit de hand. Dus ik ga in elk geval voorstemmen. Nou, zij gaat natuurlijk weg binnenkort. En de nieuwe regering die gaat waarschijnlijk volgende week van start onder leiding van Scholz, die daar vandaag ook bij was. En die nieuwe regering, daar zit bijvoorbeeld ook wel de liberale FDP in. En daar lijkt de steun een beetje half-half voor een algemene vaccinatieplicht. Maar over het algemeen, in het gehele parlement, lijkt er toch wel duidelijk een meerderheid voor. En Scholz zegt ook, ik vind dat die plicht er moet komen en ik ben ervan overtuigd dat die er ook komt. En is al bekend hoe deze vaccinatieplicht eruit moet komen te zien? Nee, dat is nog onduidelijk. Je zou natuurlijk kunnen denken aan boetes. Maar goed, dat moet nog allemaal besproken en ingevuld worden. Bovendien moet nog een ethiekraad, die hebben ze hier, die moet zich er nog over buigen voor het eind van het jaar. En het is wel al duidelijk dat als er een plicht komt inderdaad, waar het dus naar uitziet, dat dat pas ingaat vanaf begin februari. Omdat dan echt iedereen de kans heeft gehad om zich in te laten enten. En wat zijn nog andere maatregelen waar ze het over eens zijn geworden? Nou ja, ze willen echt vergaande uitgaansbeperkingen invoeren voor mensen die niet zijn ingeënt. Dus 2G, zoals dat heet, op heel veel plekken. Dus dat je er alleen in mag als je of kan laten zien dat je genezen bent of gevaccineerd. En soms moet je dan zelfs dan nog een negatieve test laten zien. En dan moet je eigenlijk aan bijna alles denken, behalve bijvoorbeeld de supermarkt, waar je echt je primaire levensbehoeften, zeg maar, daar kun je niet zonder. Dus dat willen ze gaan invoeren. En ze willen dat clubs en bars en disco's dichtgaan als het aantal besmettingen te hoog is. Dus als er gemiddeld per 100.000 mensen meer dan 350 besmet zijn in de afgelopen 7 dagen. Dat lijkt al wel juridisch mogelijk. Daar buigen ze zich nog over of dat inderdaad meteen kan. Maar goed, dat zou in principe dus ook vrij snel in kunnen gaan. Dankjewel. NOS-correspondent Charlotte Waaiers. Dit jaar is het 10 jaar geleden dat Kick-Out Zwarte Piet werd opgericht. Wat in 2011 begon als een kunstproject, Zwarte Piet is racisme, mondde uit in een discussie die Nederland verdeelde in 2 kampen. Nu zit hij aan tafel met ministers en burgemeesters inmiddels. Echte verandering heeft tijd nodig, weet Jerry Afrier, die samen met Quincy Gario Kick-Out Zwarte Piet oprichtte. Jerry, goedemiddag. Goedemiddag. Kun jij je nog het allereerste moment herinneren waarop jij dacht, er moet een einde komen aan Zwarte Piet? Even kijken, we zijn overigens 10 jaar Zwarte Piet is racisme campagne. Kick-Out Zwarte Piet is onderdeel daarvan, die ik weer later opgericht. Ja. 2011, ja, dat was... voor mij was op het moment... Ik ben niet in Nederland geboren. mijn ouders gingen scheiden op mijn 10e jaar... en ik ben in Nederland komen wonen met mijn vader, die al hier woonde. Maar... Eerste keer dat ik meemaakte, had ik zoiets van, oh, verkleedpartij. Zo had ik het opgevat. Verkleedpartij, een beetje lol hebben met elkaar. En zo leek het ook. Maar kort daarna krijg je, zoals het gaat met kinderen, je krijgt ruzie met kinderen uit de buurt en alles. En consistent, of ik op het voetbalveld ruzie kreeg, of op schoolplein, of in de buurt, werd constant gescholden met Zwarte Piet. En het werd dan op allerlei manieren. En op een gegeven moment begon het bij me te dagen van, hé, maar wacht even, zo onschuldig is het niet. Ik ben vervolgens in gesprek getreden met mensen. Dus zeg maar, mijn 11e, 12e jaar ben ik echt eigenlijk altijd in gesprekken, discussie geweest met mensen, ja. Ja, en dus dat zat al in je hoofd. En dan op een gegeven moment dan ga je het echt aanpakken. Was voor jou al meteen duidelijk van dit moet de vorm worden? Nee, ik denk dat wij heel veel dingen first hebben gedaan, waardoor je echt constant moet bijschaven hoe best ermee om te gaan. Je weet dat het land, dat je gewoon massawoede over je heen krijgt. Maar als het eenmaal plaatsvindt, moet je nog steeds gaan kijken hoe je zegt, welke positie je daarin neemt. Blijf je constructief? Of ga je ook maar stenen teruggooien? Dat zijn dingen die je niet van tevoren kan invullen. Want laten we even teruggaan naar 2011. In Dordrecht, toen gebeurde dit. Tijdens de intocht werden 4 mensen opgepakt omdat ze ongeoorloofd gedemonstreerd zouden hebben. De politie wil niets kwijt over de aard van het protest, maar volgens bronnen op internet hadden de demonstranten Zwarte Piet is racisme op een t-shirt staan. Jullie werden gearresteerd. Wat gebeurde er vervolgens met jullie? Gearresteerd is een understatement. We kwamen aan met spandoek en t-shirts. En werd ons verteld van, je mag niet jullie spandoek openen. Want alleen als het boodschap positief is, jegens de traditie. En we hadden zoiets van, nee, we hebben kritische mening. Vervolgens hebben we de spandoeken dichtgelaten. Op alle foto's staat het ook dicht. Maar we mochten wel gaan staan met onze shirts. Maar ja, als je shirt alleen staat, mensen zijn zo dicht op elkaar. Wie ziet je echt, dachten we. Maar ja, eenmaal daar gestaan, binnen enkele minuten kwam agenten naar ons toe. Jullie moeten weg. Nou, voordat we om uitleg kon vragen, lag Quincy op de grond. Ik werd in een steegje geduwd met knie, mijn nek, in mijn rug, et cetera. Ik heb nog steeds chronische rugklachten daarvan. En voor ons was het die dag wel, je plant het niet, maar wat er gebeurde is vervolgens dat het door de arrestatie, dat heel veel mensen in het land, en doordat een oplettende burger had gefilmd en online had gezet, kon best wel veel mensen in het land zien wat er was gebeurd. En ik denk dat vanaf daar was geen terugweg meer. Vanaf daar was het werkelijk gelanceerd Zwart Piet is racisme campagne. Ja, een fel maatschappelijke discussie. Een debat wat op gang kwam. Ben je al eens bang geweest voor de reacties? Niet voor de reacties, maar wel eens wel voor onze veiligheid. Voor de mensen met wie ik dit al jaren doe. Dit is niet één man show of twee mensen show. Maar ook voor mijn gezin, familie. Wanneer de bedreigingen gewoon heel dichtbij komen. Ja, het werd natuurlijk wel groter en groter opgepakt. De climax was in 2017, toen tijdens de intocht jullie bus werd aangehouden op de A7 door tegenstanders. Friese actievoerders blokkeerden vanochtend de A7 om een protest in Dokkum tegen Zwarte Piet te dwarsbomen. Ze hebben alle kentekens genoteerd, dus als we een boete krijgen hebben we hem toch al. Dus dan laten we alles nog staan, we zien het wel. Ja, wat mij betreft tot de Sinterklaasintocht gebeurd is, maar zover zal het toch niet komen, denk ik. Uiteindelijk verbood de burgemeester het Zwarte Pietenprotest in de Sinterklaasstad uit vrees voor ongeregeldheden. Ja. Hoe luister je hier nu naar terug? Ja, er zijn helaas heel veel burgers die niet bekend zijn met ons democratisch systeem. Ik bedoel, er zijn heel veel protesten waar ik kan zeggen, nou, ik weet niet of ik hiermee eens ben. Maar dat betekent niet dat ik het ga blokkeren. Of dat ik in andere burger zwijgen ga opleggen. En ik vond vooral ook hoe de politiek reageerde. Vond ik eigenlijk daar had Mark Rutte meteen eigenlijk moet zeggen van nee, dit gaan we niet hebben. Maar het duurde nog 3 jaar voordat die echt van zich liet horen. Maar het is heel duidelijk. Als andersom was geweest, weet ik zeker dat er geen tweede kans voor mij was om terug te keren. En dan was van, ja, je wordt meteen in verdomhoek gestopt. Maar hier zijn andere burgers die hele gevaarlijke actie uithalen. Mm-hmm. Met alle gevolgen van dien. Er waren mensen met nekklachten, mensen vlogen door de bussen. En daarnaast voerden zij vervolgens nog meer geweld naar ons toe. En wat ik jammer vind is dat ik weet zeker diep in mijn hart dat deze individuen, als wij elkaar beter zouden leren kennen, dat ze niet hetzelfde zou uithalen. Er was ook gesprek geweest met een deel van hun, georganiseerd door Joyce uit Leeuwarden. En zij heeft huiskamergesprek gefaciliteerd toen. Ik was daar, waren enkele van hun. En na afloop hadden we gewoon goed gesprek en herkennen naar elkaar toe. En ik vind het jammer dat geen ruimte krijgt. Hoe vaak heb je in die afgelopen 10 jaar gedacht van, ik stop ermee? Vaak genoeg. Maar gemiddeld duurt het wel maar tussen de 5 en 10 minuten. Ik kom uit Amsterdam, Bijlmer. En er wordt mij elke dag herinnerd hoe belangrijk deze strijd is dat we aan het leveren zijn. Want inmiddels zijn veel Zwarte Pieten vervangen door een roetveeg Piet, kleurige Piet. Waar staan we nu? Gaat het hard genoeg? Hard genoeg niet, maar het gaat wel de goede kant op. En ik ben zeker voorzichtig hoopvol. Ik zit hier op dit moment. Gisteren zijn we met ons platform Feest voor alle Kinderen zijn we door heel Brabant en Limburg geweest om pakketten, inclusief Sinterklaaspakketten, af te leveren aan gezinnen die het kunnen gebruiken. Dat doe ik allemaal omdat ik hoopvol ben. Als je niet hoopvol bent, dan heb ik echt andere 10.000 andere dingen dat ik kan doen. Ik ben hoopvol, maar wel voorzichtig. Omdat we zien heel veel verandering die voortkomen uit het feit dat men denkt van de gezeur af. Maar het wordt tijd dat we echt ook gaan voelen waarom racisme gewoon niet oké is. En waarom wij ook ernaast kunnen zitten. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel Nederlanders moeite hebben met de beweging. Omdat in hun belevenis komt in buitenlanden ons vertellen wat we moeten doen. Maar we hebben niet over buitenlanders. We hebben over Nederlanders die al 400 jaar hier vertoeven. Mm-hmm. Het is niet toevallig dat met mijn Ghanese achtergrond dat ik hier zit. En dat in Ghana we Nederlandse woorden gebruiken. Er is iets gebeurd, er is een band. En die band is niet altijd eerlijk gaan en we moeten het een plek zien te geven. Maar als je terugkijkt op die 10 jaar... zijn er dan momenten geweest dat je denkt, dat had ik misschien anders moeten aanpakken? Dan was het nog efficiënter geweest, effectiever? Ja, het was. Ik ben een dichter. En voor mij is juist altijd proberen te overzien wat te overzien valt voordat je een besluit neemt. Dus als ik slechts terugga, zou ik niet veel anders doen. Maar er zijn wel dingen waarvan je leert. En we zijn nu bijvoorbeeld training aan het ontwikkelen voor demonstranten die met ons meegaan. Want veel hebben trauma's opgelopen. Er zijn mensen die in burn-out zijn geraakt. Er zijn mensen die door de bedreigingen zich niet meer veilig wanen. Ik wou dat wij ze beter had kunnen voorbereiden. We wisten dat dit kon gebeuren. Maar betere voorbereiden was echt meer dan welkom geweest. En dat proberen wij nu in ieder geval door te geven aan de volgende generatie. Je hebt al gezegd dat je over 4 jaar uit de actiegroep stapt. Uit ja, Kick-Out Zwarte Piet. Ja. Ja, ik snap niet uit, dan is het klaar. Ja, nou, ik wil vragen, wat moet er tot die tijd gebeuren? Wat er moet gebeuren is, ik denk, kijk, wij hebben 3 doelstellingen. En het gaat om 15 jaar interventie. Vanaf het moment dat dit idee was ontstaan om iets te doen tegen Zwart Piet racisme, dat was 2010, tot 2025. In die 4 jaar dat het nog resterend is, proberen wij ook we willen dat meer educatie komt over ons koloniale slavernijverleden, omdat ik van mening ben dat we dan minder agressie zou tegenkomen als we het daarover willen hebben. En daarnaast willen we nationale herdenking. Afgelopen zomer hebben we meer dan 60.000 handtekeningen opgehaald. Het ligt nu bij Commissie Binnenlandse Zaken of zij gaan het agenderen. We hopen het. Ik denk dat we op die manier de doelstellingen van Stichting Nederland wordt beter. Dat we echt dat verleden een plek kunnen geven en meer ruimte kunnen creëren om nader tot elkaar te komen. Dank u wel. Nog genoeg te doen. Jeffrey Afrië, over 10 jaar Kick-Out Zwarte Piet. Straks het Spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken? Laat het ons weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En het kasteel Hoensbroek in Limburg is de winnaar van de Museumprijs 2021. Hoe bind je bezoekers aan je in tijden van corona? NPO Radio 1. Dat straks eerst het NOS-journaal met Jelle Visser. Het RIVM heeft de afgelopen dag ruim 23.000 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. Het aantal valt wat hoger uit door een eerdere storing. In de ziekenhuizen liggen nu 2813 mensen met corona, 45 meer dan gisteren. Op de IC's is het aantal coronapatiënten opgelopen tot boven de 600. De Duitse regering wil per 1 februari een vaccinatieplicht invoeren. Het Duitse parlement moet het voorstel nog wel goedkeuren. In Duitsland neemt de druk op de zorg toe, met name op de IC's. Bij onze oostenburen is 69% van de bevolking gevaccineerd. Ook in Oostenrijk geldt vanaf februari een vaccinatieplicht. D66 wil matchfixing expliciet strafbaar stellen. Aanpassing van de wet maakt het makkelijker voor justitie om matchfixers en frauderende sporters te vervolgen. Eerder bleek uit onderzoek van de NOS dat er concrete verdenkingen zijn bij het darten, voetbal en bij basketbal. In Nederland is nog nooit iemand vervolgd vanwege matchfixing. En door interne problemen bij de antiterreurafdeling van de politie blijft een belangrijk deel van het werk liggen, zoals het monitoren van geradicaliseerde personen. Dat meldt de Inspectie Justitie en Veiligheid. Uit een rapport blijkt dat de politie goed reageert op acute terroristische dreigingen. Wel blijft de informatiepositie achter. Dan naar Bianca Daming van de ANWB. Waar staan de files? Er staat nog steeds een lange file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. Er is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd met meerdere auto's en er zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. Vertraging is bijna 3 kwartier. Je kunt omrijden via Den Haag en Wassenaar over de A12 en de N44. De file op de N44 is na een ongeluk intussen wel weer opgelost. De A65 van Tilburg naar Den Bosch is helemaal dicht tussen knooppunt De Baars en Berkel en Schot. Daar is ook een ongeluk gebeurd met meerdere auto's en een vrachtwagen. Je kunt omrijden via Eindhoven over de A58 en de A2. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg de rest van de middag nog dicht blijft. Het Spreekuur. Vandaag met Shakib Sana, huisarts in Rotterdam-Delfshaven en Leerdam. Goedemiddag, Shakib. Goedemiddag, hallo. Ik zag vandaag, er komen heel veel vragen binnen over de boosters. En ik zag vandaag dat Hugo de Jonge had getwitterd de oppepprik. Als ander woord voor de booster. Wat vind je daarvan? Nou, de allermooiste wat ik toch even vond was van een van onze van de collega's bij jullie. Dit was een boostershot. Ik denk dat dat was een mooie pleonasme. Ja. Dat vind ik inderdaad. Maar het is wel even de... Kijk, het is een oppepprik. Ja, dan zou ik het toch even... Ja, als je meer als een booster wil noemen. Misschien bedoelt hij dat het de immuunsysteem een beetje oppept. Ja. Denk ik dat hij dat mee bedoelt. Maar het is een... denk ik, een booster is een juiste term. Waar ik een beetje verwarring te voorkomen. Want nu al zeggen patiënten, dokter, ik krijg een booster of een derde prik. Wat is dat? Verschil daartussen. Ja. En daar is wel een subtiel verschil bij ons vanuit artsen gezien. Maar en dat kan wel voor de patiënt soms voor verwarring zorgen als wij meerdere termen door elkaar gaan gebruiken. Want wat is dat verschil dan tussen de derde prik en de booster? Nou, de derde prik is eigenlijk voor mensen die gewoon niet genoeg antistoffen kunnen bouwen. En er zijn mensen die ook echt immuunstoornis hebben. En dus ze krijgen eigenlijk gewoon nog een volwaardige prik. Een derde prik krijgen ze. Een booster is voor mensen die al langer dan 6 maanden geleden een vaccinatie hebben gehad. Op dit moment is het voor mensen van 60 jaar en ouder. Want bij die groep zie je wel dat na verloop van tijd de antistoffen gaan dalen. En dan wordt om immuunsysteem, toch die term te gebruiken wat de minister heeft gebruikt, op te peppen. Of in ieder geval weer alert te maken. Dan wordt weer een boosterprik gegeven. En dat is het eigenlijk dat in de definitie is het anders, maar uiteindelijk, je krijgt wel dezelfde prik. Het is wel zo bij mensen die bijvoorbeeld een Moderna krijgen als een booster, ze krijgen maar een halve Moderna vaccin, want Moderna wakkert, het woord pep is nu ook in mijn gedachten gekomen, met mijn vocabulaire. Dus het pept het immuunsysteem gewoon veel sterker. Ja. Dus het is voor mensen die het uiteindelijk krijgen, het vaccin is precies hetzelfde vaccin wat ze krijgen. Het is niet zo dat de booster of een derde vaccin een andere vaccin is, maar de indicatie is anders en dat wordt door de dokter bepaald. Een vraag van Gineke. Na hoeveel dagen na de boosterprik ben je weer goed beschermd? Mijn moeder, 91 jaar, heeft hem gisteren gekregen. 1 tot 2 weken. Oké. Okay. Na 1 tot 2 weken kun je eigenlijk al die bescherming hebben. Natuurlijk gaat de bescherming in de loop van de weken dan weer opbouwen. Maar dan eigenlijk na 1 tot 2 weken kun je al die bescherming al gaan starten. En het is juist ook heel belangrijk dat wij gewoon ons inzetten om de boosterprik zo snel mogelijk aan mensen die het willen, om dat te geven. Want je kan daarmee alle investeringen die je nu doet om een boosterprik in te zetten voor die mensen, kun je dus over 1 week of 2 of 3 in ieder geval die mensen gewoon voorkomen dat zij na die besmetting in het ziekenhuis belanden. Een vraag van Cathy. Ik vraag me af hoe het zit met de boosterprik als je AstraZeneca gevaccineerd bent. Ik heb begrepen dat het een heel andere werking heeft. Nee, kijk, in principe wordt de AstraZeneca vaccin op een andere manier gaat het immuunsysteem aanwakkeren. Maar uiteindelijk in het aanwakkeren van het immuunsysteem doen ze op precies dezelfde manier aan het werk. En op dit moment, ook in Spanje, was ook zo dat mensen die bijvoorbeeld AstraZeneca hadden gekregen, kregen ze Pfizer. Nou, in Nederland op een gegeven moment hebben we het ook gedaan. Mensen die als eerst AstraZeneca hadden gekregen, maar toen konden ze een tweede vaccin Pfizer nemen. Dus nu krijgen ook de meeste mensen zo'n mRNA-vaccin, of een Pfizer of Moderna. Ja. Ja. Een vraag nog van André. Spijt op tand, zegt hij zelf al. Ik heb afhankelijk geen vaccinatie gehaald. Kan ik nog gewoon de GGD bellen? Want ik heb die oorspronkelijke brief niet meer bij de hand. Geen enkel probleem. Naar prikkenzonderafspraak.nl kan hij kijken op welke locatie van de GGD kan hij zijn prik halen. En dan ook zonder afspraak, zoals de naam al zegt. Er zijn heel veel locaties in Nederland op dit moment. En waar ook die is van bijna 225, dacht ik. Ik pin me niet vast erop als het wat minder zou zijn. Maar in ieder geval, hij is altijd welkom bij ons om aanstaande zaterdag op de markt bij Pier 80, Rotterdam, Grote Visserijplein, zonder afspraak zijn prik te halen. Een vraag van Nico. Die is niet gevaccineerd, heeft 2 keer corona gehad. En hij vraagt zich af, is het dan voldoende om een half jaar na mijn laatste besmetting alleen nog die boosterprik te nemen? Ja, kijk, het is zo, de vraag is of hij natuurlijk ook waarom hij die vraag stelt. Stelt hij die vraag om de QR-code te krijgen? Dat is lastig, nu weet je niet. Want dan, als hij dan wel die corona heeft gehad, maar niet bij de GGD ook geregistreerd is via een PCR-test. Ja, dan kun je daar lastig een QR-code van krijgen. En dan is het zo, als je dus boven de 60 jaar en ouder bent, en je hebt al langer dan 6 maanden geleden je coronabesmetting gehad, dan kun je ook een vaccin halen. Ja. Maar het geldt, of dat in dit geval is natuurlijk ook, ja, het werkt als een booster voor je immuunsysteem wel. Maar daar is de leeftijdscriteria belangrijk. Mm-hmm. Dan moet je wel 60 jaar en ouder zijn. Een vraag van Jasperina. Aanstaande maandag krijg ik mijn pneumokokkenvaccinatie. Hoe lang moet ik wachten met het zetten van mijn booster? 1 week. Na griepprik en pneumokokkenvaccinatie moet je 1 week wachten. En andersom, als je een coronavaccinatie hebt gehad, dan moet je weer 2 weken wachten voordat jij je griep op pneumokokkenvaccinatie gaat krijgen. Tot slot nog een niet-coronavraag, eentje van Sjors. Klopt het dat we 's ochtends en 's avonds niet dezelfde lengte hebben? En hoe komt dat? Ja, dat klopt. Dat is een hele mooie vraag, inderdaad. Hé, hey. Kijk, de andere vragen bestaan er ook. Als huisarts ben ik heel blij om dat te horen. Ja, het is een heel goede vraag, want het is ook zo dat wij in de avond, in de nacht als we gaan liggen, dan liggen we op bed en de zwaartekracht werkt niet. Dus eigenlijk de spieren ontspannen. Maar er komt ook de ruimte tussen de wervelschijven, komen ook een duidelijk vocht in. Die gaan ook een beetje uit elkaar zitten en dan alles komt tot rust. En dan ben je wel wat langer. In de ochtend als je opstaat en van je bed en naast je bed staat, ga je meten. Ben je langer inderdaad dan aan de loop van de dag. Wanneer de zwaartekracht gaat werken, je gaat springen, je gaat lopen. Dan wordt alle ruimte wordt eigenlijk door tussen wervelschijven in elkaar gedrukt. Dan kun je dus 1 of 2 centimeter. Of misschien iets meer, kun je wat korter worden. Goed, oh, dat klopt wel. Heerlijk dit. Ik wou gewoon, Shakib, dat je bij mij in huis kwam wonen. Dat je gewoon. Hij geeft antwoord op alle vragen. Dat lijkt me heerlijk. Ja, van harte welkom. Alle vragen zijn van harte welkom. Lief dat je het zegt. Mooi, dankjewel. Dat zou ook als een eer. Ja, maar ik moet wel zeggen, Blok zegt het bijna tegen elke man. Dus. Shakib, dankjewel. Maandag is er ook weer een spreekuur. Dan met huisarts Toosje Valkenburg. Kom maar door met je vragen via de app van Radio 1 of de mail blokkentvanravotros.nl. NPO. Dit is tot 4 uur. Blok en Twan. De mooie zin, if I was in your blood, you wouldn't be so ugly. Kid Creole en de Coconuts en Annie, I'm not your daddy. De Duitse regering wil per februari een vaccinatieplicht invoeren. Het zou daarmee in navolging van Oostenrijk het tweede land in Europa worden waar zo'n plicht wordt ingevoerd. En dat kan grote gevolgen gaan hebben voor bewoners van het grensgebied. NOS-verslaggever Danny Simons is in Emmerich, net over de grens bij Arnhem en Nijmegen. Danny, wat hoor je daar? Danny hoort mij hopelijk. Wat hoor je daar zoal bij die bewoners en bij de bezoekers van het grensgebied? Nog geen contact met Danny Simons. Nou, vooral heel veel Nederlands, Misha. Ja. Er komen hier heel veel... Jazeker. Ga je gang, Danny. Nou... Goed, we gaan door met het volgende onderwerp. En dat is de Museumprijs 2021. Laten we misschien even gaan naar een korte impressie van de kerken daar. Want de prijs is uiteindelijk gewonnen door Kasteel Hoensbroek in Limburg. Sinds vandaag mogen zij zich de winnaar van de Museumprijs 2021 noemen. We zijn in de gevangeniscel, de kerker. Destijds was hier geen elektriciteit. Hier was geen enkele verlichting. Zoals u ziet is er hier slechts één licht- en luchtopening. Een schacht in de 3 meter dikke muur. Deze gevangeniscel kan worden afgesloten met een 10 centimeter dikke deur. En worden vergrendeld met een zware eikenhouten balk die hier in de muur is geschoven. Ja, zometeen gaan we praten met Hans Thuis, de directeur dus van dit winnende kasteel Hoensbroek. Eerst terug naar Danny Simons. Ja, Danny Simons in Emmerich, in het grensgebied. Hoe staat het daarvoor met die vaccinatieplicht die er mogelijk aankomt per februari in Duitsland? Nou, Misha, ik heb natuurlijk veel Duitsers hier gesproken. En die reageren gemixt. Ik sprak bijvoorbeeld een oudere man. Die juicht het heel erg toe, die vaccinatieplicht. Hij zegt, ik hoop vooral dat dit een extra zetje in de rug is van die jongeren. Want als je vanuit de Duitse regering denkt, dan is daar vooral waar de winst qua vaccineren te behalen valt. Als je ook kijkt naar de cijfers, dan klopt dat allemaal. Maar ik zag hier net ook 2 jongens uit Nederland lopen over straat. Die komen hier om boodschappen te doen en voor familiebezoek. Het is ook vlakbij de Nederlandse grens, hè. Arnhem en Nijmegen liggen hier in de buurt. En ik zei tegen de jongens, die vaccinatieplicht die komt hier mogelijk. En een van de jongens was niet gevaccineerd. En hij zei, nou, ik maak me echt niet zorgen hoor, dat ik straks bijvoorbeeld niet meer op familiebezoek kan, omdat ik niet ben gevaccineerd. Want ik moet het eerst allemaal nog maar eens zien. En daar heeft hij ook wel een klein puntje, want heel veel is ook nog onduidelijk. De bal ligt nu bij het parlement. En daar moet het eerst nog doorheen voordat die vaccinatieplicht in kan gaan. Ja, want wat verwachten de Duitsers van die vaccinatieplicht? Nou, niet dat je je huis uit wordt gesleurd als je niet bent gevaccineerd. En dat je dan in zo'n stoel wordt neergezet bij een priklocatie, dat niet. Maar wel dat je bijvoorbeeld een boete kan krijgen als je niet bent gevaccineerd. Of dat je ontslagen wordt als je niet kan bewijzen dat je geprikt bent. Als je dus niet bent gevaccineerd. En deze man, die spreekt Nederlands, een Duitser, die kan er wel over meepraten. In sommige gevallen dreigt dat scenario. Mijn collega van mij, zijn vrouw, is in de zorg. En ja, ze moet er rekening mee houden dat ze wordt ontslagen. Als ze niet geprikt wordt? Omdat ze niet, zich niet wil laten vaccineren. Ja. En ja, dus nogmaals, er zijn zorgen. Maar heel veel is dus nog onduidelijk. Het bal ligt bij het parlement, wat ik net al zei. Het is toch een hoop afwachten. NOS-verslaggever Danny Simons. Straks in Nieuws en Co. meer reacties vanuit Duitsland. Ja, keer weer terug naar kasteel Hoensbroek in Limburg. Sinds vandaag mogen zij zich de winnaar van de Museumprijs 2021 noemen. Thema was digitaal verhalen. Dit museum weet als geen andere bezoekers online terug te brengen naar vroegere sferen. En zo te verleiden tot een fysiek bezoek. Kasteel Hoensbroek er 41% van de publiekstemmen. Hij laat het Amsterdam Museum en het Museum Volkenkunde in Leiden achter zich. Gefeliciteerd, directeur Hans Thuis van kasteel Hoensbroek. Ja, dankjewel met de felicitatie. Ja, het thema was dus digitaal verhaal, niet overbodig in tijden van corona. Hoe hebben jullie dit ingestoken? Ja, we hebben op het moment dat wij dichtgingen bij de eerste lockdown, hebben wij bij elkaar gezeten en gezegd van wat kunnen we nou doen om toch mensen kasteel Hoensbroek op het netvlies te laten houden. En we zijn aan de slag gegaan met het wat wij noemen het virtueel kasteel. En alle ruimtes waren leeg, er liepen geen bezoekers meer doorheen. Dus we hadden de kans om daar met een 360-graden camera maximale opnames te maken. En al die opnames bij elkaar, ja, die maken in feite een rondgang door het kasteel op een virtuele manier mogelijk. En wat krijgen we dan allemaal te zien tijdens deze virtuele tour? Wat zijn de hoogstandjes? Nou, u krijgt natuurlijk alle 40 kamers te zien. Maar wat wij er als extra lagen ingebouwd hebben, dat is een game voor kinderen met schatkistjes. Maar wat, ook, wat we zelf ook een leuke vondst vonden, we hebben aan onze medewerkers gevraagd, laat nu eens zien wat je zelf de meest bijzondere plek vond in het kasteel. Mm. We hebben allemaal filmpjes van gemaakt, die zitten erin verwerkt. We hebben een medewerker die maakt heel graag foto's. Die heeft hele mooie foto's gemaakt vanuit de raampjes naar buiten, naar het landschap. En zo bieden we al onze virtuele bezoekers een zo maximaal mogelijk beeld van het kasteel. Alsof ze er echt fysiek doorheen lopen. Lijkt me wel een dilemma, want al die virtuele bezoekers, ja, gaan die nog wel terugkomen als het kasteel gewoon open is? Ja, ik zal eerlijk zeggen, toen men bij mij kwam met het idee, toen heb ik ook wel even geazeld en gezegd, ja, maar dan geven we wel alles weg. Ja. Dat was ook wel mijn zorg, maar men heeft mij overtuigd dat dat niet zo zou zijn. En toen het eenmaal klaar was en ik het zelf ook helemaal doorlopen heb, toen had ik zoiets van, god, hier zou ik wel eens willen gaan rondneuzen hoe het nu werkelijk uitziet. Vergelijk het maar, als ik een filmpje zie over China, dan denk ik, poh, daar wil ik toch ook eens naartoe om te voelen, te ervaren hoe het werkelijk is. En zo werkt het ook met het virtueel kasteel. Dankjewel. Directeur Hans Thuis van Kasteel Hoensbroek in Limburg over het winnen van de Museumprijs 2021. Een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Vriendenloterij en Museumverenigingen. Nederland is en blijft een populaire vitale taal, blijkt uit recent onderzoek van de Taalunie. Dat blijkt al uit het succesvolle cursusaanbod van universiteiten. Nieuwkomers en inburgeraars vinden massaal hun weg naar die taallessen. Gaat dat universitaire aanbod de lappendeken van taalschooltjes vervangen? Onze verslaggever Joris Kreugel schoof aan bij zo'n digitale les Nederlands voor gevorderden van de Volksuniversiteit Rotterdam. Goedenavond, we gaan beginnen met even vragen over het huiswerk van deze week. Hebben jullie nog vragen over de antwoorden bij de toets? Nee? Geen vragen? Oké, dat is heel goed. Bij 7, woordenschat, daar zag ik toch wel een aantal dingen bij die gewoon heel lastig waren. Er is echt een verschil tussen calamiteit en ramp. Dat is een beetje synoniem. Een heel klein verschil is er wel in de waarde van het woord. Calamiteit is altijd nog iets erger dan een ramp. Ja, en dan zit je in één keer in een cursus Nederlands met allemaal buitenlandse mensen. Onder andere Panos uit Griekenland, Ching uit China en Claudia uit Chili. De lerares is Marten Stichter en ik zit in een cursus voor gevorderden. Panos, ja, waarom Nederlands? Ik ben met Nederlands begonnen toen ik in de universiteit was. 2 jaar geleden ben ik met Nederlands begonnen omdat ik denk dat het erg belangrijk om in de land en te integreren met mensen en collega's en vrienden te kunnen praten, maar ook de Nederlandse cultuur te kunnen leren. En mooie taal. Waarom heb je niet gekozen voor Engels? Engels is een wereldtaal. Mijn master's was in Engels. Ik had geen nodig van Nederlands te praten in mijn master's studie, maar het is erg belangrijk. Is het een moeilijke taal voor je? Ja, ik spreek het moeilijk, maar ik vind het weer leuk. Jij bent Ching, jij komt uit China. Waarom volg jij deze Nederlandse cursus? Nu woon ik in Nederland, dus goed Nederlands spreken is heel belangrijk. En als je taal goed, dan kan je ook een goed televisie om te kijken of radio luisteren, dan kan je heel goed contacten met samenleving. Dus dat is heel belangrijk. En Claudia, jij komt uit Chili. Waarom ben jij een cursus Nederlands gaan doen? Ja, omdat ik in Nederland woon, wil ik de taal spreken. Het is moeilijk. Wat vind je moeilijk? Spreken. Ja? Er zijn veel geluiden dat anders dan in Spaans. I of u. En de grammatica, dat is ook moeilijk. Ik vind het uitdagend, maar ik denk het is niet zo moeilijk als andere talen. Vinden jullie het een mooie taal? Ja, ik vind deze echt een mooie taal. Claudia, wat vind je nou echt een heel mooi Nederlands woord? Hey, ik weet het niet. ik heb een woord. Ja? Geheugen. Geheugen? Oh, geheugen. Geheugen, ja, dit is moeilijk. Ja. En jij, Ching? Gezellig is een heel mooi woord in Nederland. Overal met de leuke sfeer. Snappen jullie dat toch ook een hoop mensen de Nederlandse taal gaan leren? Als je in Nederland woont, moet je Nederlands spreken. Kunnen we ook naar de universiteit. Jij wil naar de universiteit, Ching? Ja. En daarom wil je goed Nederlands leren? Ja, klopt zo. Joris Kreugel op taalles in Rotterdam. Aan de Universiteit Groningen is het succes van de taalkursussen al helemaal niet te stoppen, want de gratis cursus heeft sinds het eerste moment van inschrijving al ruim 250.000 aanmeldingen ontvangen. En het aantal blijft maar stijgen. Ik praat erover door met Margriet Hidding, projectleider online onderwijs en taaldocent aangesloten bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hoe komt het, die populariteit? Ja, hoe komt het? Goedemiddag. Daar waren wij van tevoren ook ons niet van bewust dat het zo populair zou worden. Wij hebben in 2014 deze cursus ontwikkeld. En in 2015 zijn we gestart. En de cursus wordt aangeboden op een platform futurelearn.com. Het is een gratis cursus en het platform is een website van de Britse universiteit, waar de Universiteit van Groningen zich bij heeft aangesloten. En die had al miljoenen volgers over de hele wereld. Toen wij met onze cursus kwamen, waren er al miljoenen volgers die geïnteresseerd waren in alle cursussen die daar op dat platform werden aangeboden. En wij waren de eerste vreemde taalkursus. Dus je kon wel Engels leren daar, maar geen Nederlands nog en geen enkele andere vreemde taal. En toen wij startten met de cursus dachten we, nou, misschien doen er een paar honderd mensen aan mee. Dat zouden we al leuk vinden. En toen hadden we in de eerste ronde gelijk bijna 35.000 deelnemers. Maar wie zijn die mensen die die cursus volgen? Ja, wie zijn die mensen? Ja, dachten wij ook, wie zijn dat? Want het zijn mensen over de hele wereld voor een deel de doelgroep. De doelgroep waren mensen zoals studenten of medewerkers die van de universiteit die naar Groningen wilden komen en dachten, we willen alvast wat Nederlands leren. Maar voor een deel ook niet. Ja, en wie zijn het? Het zijn mensen die op een of andere manier een connectie met Nederland hebben, doordat ze een Nederlandse partner hebben, doordat ze in Nederland werken. Het zijn ook vluchtelingen. Toen wij in 2015 starten, startte ook de burgeroorlog in Syrië. En kwam er een enorme toevloed van vluchtelingen, Syrische vluchtelingen, deze kant op. Toen hebben we gelijk contact gezocht met COA en vluchtelingenwerk. Zo van, wij hebben een gratis cursus. Bied hem aan. En nog steeds, ik had vandaag nog weer contact met iemand van het COA. Die zei van, oh wat geweldig dat die cursus er is. Want wij kunnen niet zoveel lessen aanbieden omdat er corona is. En omdat niet alle cursisten dus bereikbaar zijn voor lessen. En deze cursus kun je online volgen. En wat leren ze allemaal tijdens die cursus? Nou, de basis van het Nederlands. Wij hebben gezegd, wat zouden wij willen leren als wij in een vreemd land kwamen? En dat zijn eenvoudige dingen, zoals jezelf voorstellen. Praten over je werk of je studie of over hobby's. Over eten en drinken en wonen. En over het weer. Wij dachten, in Nederland praat iedereen over het weer. Dus als je Nederlands wilt kunnen, moet je ook een beetje over het weer kunnen praten. En dat doen we dus. Ja. Afgelopen 10 jaar is het aanbod van taalkursussen voor inburgeraars naar de gemeente geschoven. Dat heeft een lappendeken van aanbieders en taalschooltjes opgeleverd. Zijn jullie gewoon niet de oplossing voor dit probleem? Nee, ik kan alle docenten geruststellen, wij zijn niet de oplossing. Okay. Wij hebben een gratis basiscursus die cursisten online kunnen volgen. Wij monitoren dat en we geven een beetje feedback, maar ze kunnen het helemaal zelfstandig doen en ze moeten het in feite ook zelfstandig doen. Het is een aanvulling op bestaande lessen. Okay. En bovendien, een online cursus, daar leer je niet, zoals de cursisten in jullie reportage ook zeiden. Spreken vind ik het moeilijkst. Dat kunnen we ze niet aanleren, een minimaal beetje wel, maar niet heel erg goed in een gewone online cursus. Dus dat moet je doen in een groep, in de klas, op straat. Dus nee, wij zijn geen vervanging, maar wel een aanvulling. Dankjewel, Margriet Hidding, projectleider online onderwijs bij de Rijksuniversiteit in Groningen. Tot zover deze Blok en Twan. Straks één vandaag met Jo-Janneke van den Bergen. Onder andere gaat het erover, we gaan er massaal zelf testen, maar hoe betrouwbaar zijn ze nou echt? En morgen op dit tijdstip hoor je Umberto. Ja, tussen 2 en 4 gaan wij zijn dan maandag weer. Dan is er ook weer een spreekuur, dan met Toosje Valkenburg. Heb je nog vragen van corona, van medische aard? Kom maar door via de app van Radio 1 of de mail. blokentvan@havotros.nl. Er is ook weer een ander iconisch duo wat we bespreken. Ja. En deze keer een crimineel. Een crimineel goed duo. Oh, oké. Okay. Ik vraag me wel af wat we daarvan dan kunnen leren. Dank voor het luisteren. Een fijne donderdag. Avrotros. De omroep voor ons. NPO Radio 1. Dokter Kelder en Co. Wij van Dokter Kelder en Co hebben enig bezwaar tegen religies. Die lopen meestal in de weg voor ratio. Het is een prima religieuze positie, hoor, die je daarin neemt. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Het is een beetje een soort vraag aan een seksuoloog. Vraag met wie die het bed deelt. Ik ben compleet ongegeneerd. Ik vraag alles. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Wie gaat er nou in een Phoenix-locatie zitten? Dat is toch allemaal kommer en kwel? Dat is geen kommer en kwel. Dat is een mindset. De wetenschap aan tafel.